6 uur. Zo, televisiegala hebben we weer gehad. En nu snap ik weer dat 95% van de Nederlanders bij ellende denkt aan tv. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen allemaal, het is vrijdag 15 oktober en op deze dag in 1889 werd het Centraal Station van Amsterdam geopend. Gebouwd naar een ontwerp van Pierre Cuypers. Dat was toen, dit is nu. We beginnen met een overzicht van het nieuws. Hier is Kirsten Klomp. Kirsten, goedemorgen. Goedemorgen. Advocaat Peter Plasman gaat aangifte doen tegen Siebert van Linde en zijn zakenpartners. Ze hebben zich bij de levering van mondkapjes aan de overheid schuldig gemaakt aan oplichting, zei Plasman op tv bij Jinek. Na een oproep eerder deze week heeft een aantal benadeelden zich bij Plasman gemeld. Vermoedelijk gaat het om vrijwilligers die Van Linde hebben geholpen. Ze zitten ermee in hun maag dat Van Linde en zijn partners met de deal 28 miljoen euro hebben verdiend, terwijl ze zeiden dat ze geen winst zouden maken. Alleen als de drie mannen de winst terugstorten, kunnen ze volgens Plasman een rechtszaak voorkomen. De Almeloze kruisboogschutter die ervan wordt verdacht dat hij twee vrouwen heeft doodgestoken, is na bijna een maand uit zijn coma ontwaakt. Bronnen rond het onderzoek melden dat hij weer aanspreekbaar is. De man van 28 stond vorige maand met ontbloot bovenlijf op zijn balkon met een kruisboog in zijn hand. Hij zou eerder die dag in de woning eronder twee vrouwen hebben doodgestoken en een derde vrouw hebben verwond. De verdachte werd door de politie neergeschoten. Sindsdien was hij niet aanspreekbaar. Nu hij is bijgekomen, zal de politie hem waarschijnlijk volgende week ondervragen. Oud-president Bill Clinton is opgenomen in een ziekenhuis in Californië. Hij wordt daar behandeld aan een infectie. Wat voor infectie is niet bekendgemaakt, maar het gaat niet om corona. De 75-jarige Clinton zou al aan de beterende hand zijn. Via zijn woordvoerder bedankt hij het ziekenhuispersoneel in de stad Orange voor de goede zorg. Clinton was president van 1992 tot 2000. In 2004 en 2010 werd hij aan zijn hart geopereerd. In Brussel hebben ruim 1000 mensen gisteravond betoogd voor een veiliger uitgaansleven. De aanleiding is het nieuws dat een barman in een Brusselse studentenwijk de afgelopen jaren zeker 17 vrouwen heeft gedrogeerd en verkracht. De slachtoffers kregen zonder dat ze het wisten een verdovend middel in hun drankje. De betogers zijn kwaad dat klachten over de barman jarenlang niet serieus zijn onderzocht. Inmiddels is dat onderzoek er wel. De burgemeester heeft een plan voor een veiliger nachtleven aangekondigd. De burgemeester van Parijs wordt de socialistische kandidaat bij de Franse presidentsverkiezingen. De 62-jarige Anne Hidalgo werd door de leden van de socialistische partij met een ruime meerderheid verkozen. De Franse presidentsverkiezingen zijn in april volgend jaar. In opiniepeilingen ligt Hidalgo nog wel ver achter op president Macron en de rechtspopulistische Marine Le Pen. De documentaire serie De Kinderen van Ruinerwold heeft de Gouden Televisiering gewonnen. De prijs werd gisteravond uitgereikt in Theater Carré in Amsterdam. Het is voor het eerst dat een documentaire de publieksprijs wint. De televisierster voor beste presentator ging naar André van Duin en die voor beste presentatrice naar Nicky de Jager. Het weer. Vanochtend is het grijs. Vanuit het noordwesten trekt een gebied met regen over het land. Vanmiddag breekt de zon af en toe door. Het wordt een graad of 14. Erwin de Hart is de man van de ANWB vanochtend en meldt zich nu al. Erwin, wat is er aan de hand? En goedemorgen. Jurgen. Ja, inderdaad. Er was een ongeluk in de Betuwe op de A15 Nijmegen richting Gorinchem. En daarom een file tussen Tiel-West en Geldermalsen, 5 kilometer. Linkerrijstrook is dicht, maar niet voor lang. Het NOS Radio 1-journaal. De diensten van financieel dienstverleners die kunnen wel eens overbodig worden door de zogenoemde blockchain-technologie. Dat voorspelt ABN AMRO in een rapport. En het gaat dan bijvoorbeeld om diensten van notarissen, makelaars en bankiers. We gaan over praten met Ralf Wessels, is hoofd beleggingsstrategie bij ABN AMRO. Meneer Wessels, goedemorgen. Goedemorgen. We moeten misschien eerst even uitleggen wat dat ook alweer is, hè, die blockchain. Ja, simpel gezegd is dat eigenlijk een digitale, decentrale database. En over de data van die database, daar bestaat consensus over. En eigenlijk als dat wordt opgeslagen, dan wordt daar een tijdstempel aangegeven en een digitale vingerafdruk. En ja, het voordeel van zeg maar die combinatie van dingen is dat daardoor de data eigenlijk moeilijk te manipuleren is. Omdat een decentrale database wil zeggen dat het niet op één computer staat, maar op meerdere. Dus dan zou je, als je de data wil manipuleren, zou je al op al die computers tegelijk moeten inbreken. Want je moet ook consensus creëren over de data. En daardoor is het eigenlijk een soort feilloos technisch systeem. En welke financieel dienstverleners zijn dan de klos uiteindelijk? Nou, mensen moeten het niet zien dat de financiële dienstverlening geheel verdwijnt. Die blijft gewoon bestaan. Maar bepaalde diensten binnen, zeg maar, de namen die u net noemde, dus makelaars, juristen, notarissen en bankiers, dat gaat verdwijnen. Denk bijvoorbeeld, kijk, een makelaar blijft gewoon nog steeds kopende en verkopende partijen met elkaar verbinden. Maar een taxateur, ja, als die bij u thuis langskomt, ja, die is toch vooral de kenmerken van het huis aan het opschrijven en maakt daar een rapport van. Maar ja, dat soort data staat straks op de blockchain en is dan betrouwbaar. En dan kan er veel makkelijker een taxatie van worden gemaakt. Denk bijvoorbeeld ook aan een notaris die af en toe of een deel van zijn werk de juistheid van stukken checkt. Nou, dat verdwijnt ook, omdat die ook die data staat opgeslagen. En bij banken, ja, die blijven ook gewoon hypotheken verstrekken. Maar ook daarvan data kan dan sneller worden opgevraagd. Maar denk bijvoorbeeld ook als het meer gaat om financiële markten, beursgangen van bedrijven, de tokenisatie van bijvoorbeeld of securities noemen we dat, aandelen. Kan sneller gaan. Maar ook het internationaal betalingsverkeer, waar nu nog hoge fees op worden afgerekend, dat kan dan via een bepaalde platform kan dat sneller tegen minimale kosten. En dan moet u denken dat bijvoorbeeld creditcardmaatschappijen of de Western Unions van deze wereld, die krijgen het een stuk lastiger. Zijn ze zich ervan bewust, de financieel dienstverleners, dat dit aanstaande is? Jazeker. Want er wordt natuurlijk dus een enorme ontwikkeling gaande in de blockchain-wereld en de crypto-wereld. En je ziet dat heel veel van die partijen die zich focussen, nemen heel veel startende crypto-bedrijven, blockchain-bedrijven op om zeg maar die infrastructuur zich eigen te maken en dat te incorporeren in hun eigen bedrijfsmodel. Ja, maar toch, ik hoor toch ook, maar dat is ook vooral vanuit de financiële wereld wel terughoudendheid als het ook gaat over al die cryptomunten. Ja, dat is misschien ook wel omdat ze misschien wel de grote concurrent worden uiteindelijk. Nou, het is heel belangrijk om heel goed onderscheid te maken tussen de onderliggende techniek, cryptomunten en dan bijvoorbeeld bitcoin. Dat wordt in discussies heel snel door elkaar gebruikt. Mm-hmm. En ik kan niet genoeg benadrukken daar heel goed onderscheid in te maken. Neemt niet weg dat, een aspect wat heel erg mist is regulering. Die roep wordt steeds duidelijker. Ik ben zelf van mening dat eigenlijk het kan pas op grote schaal worden toegepast. En dan is er wel een voorwaarde dat het beter gereguleerd wordt. Ook zullen er nog steeds excessen zijn, waarvan ook ABN AMRO gelooft, of daar terughoudend op is. Maar de onderliggende techniek en een deel van het, zeg maar, de cryptomarkt, dat moet toch wel serieus worden genomen. Omdat het gewoon gaat zorgen voor een efficiëntieslag in de financiële dienstverlening. Het is wel toekomstmuziek nog. Hoe dichtbij is dit, wat u allemaal schetst? Nou, het is heel moeilijk om daar precies een tijdpad in aan te geven. Maar wat we wel merken is eigenlijk dat het hele proces dit jaar versnelt in de ontwikkeling. Maar je ziet het ook, zeg maar, gewoon in de mate dat nieuws voorbij komt. Wat ik net zei, de roep om regulering wordt steeds luider. Centrale banken, zoals de Amerikaanse Centrale Bank, de Fed, maar ook de Europese, de ECB, laten zich er ook steeds meer over uit. En toezichthouders. Wat we vaak zien, en dat is meer een algemeen beeld, dat na recessies er een productiviteitsslag plaatsvindt. Nou, misschien is dat deze keer na de coronacrisis in de financiële dienstverlening. U kunt het ook een beetje, en die vergelijkingen worden een beetje getrokken met het ontstaan van het internet. Mm-hmm. Ja, dat heeft in de jaren 90 een enorme vlucht genomen. Dat heeft geleid tot een enorme bubbel. Maar daarna, na de internetzeebel van het begin van het millennium, heeft zich dat verder ontwikkeld. En neemt nu een vlucht in de blockchain en de cryptowereld. Soms kan je ernaar kijken dat je zegt, oké, we gaan richting een bubbel. Nou, die moet dan bij wijze van spreken een keer klappen. Maar de onderliggende trend dat het er steeds meer aankomt, daar moeten mensen zich wel bewust van zijn. Dank voor de uitleg, Ralf Wessels, hoofd beleggingsstrategie bij ABN AMRO. En meegeluisterd heeft Bart Versteeg, is notaris en bestuurder bij de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie. Meneer Versteeg, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, als u dit zo hoort, dan kunt u de boel wel bij elkaar pakken over een tijdje. Zoals Ralf terecht zei, een heleboel taken blijven bestaan. En wat ook terecht werd gezegd is dat de blockchain, daar wordt informatie in opgeslagen. En als daar de juiste informatie in wordt opgeslagen, dan kunnen andere partijen die eruit halen. Maar wie bewaakt dat de juiste informatie wordt opgeslagen? Dat is van oudsher een van de basistaken van het notariaat, om informatie te valideren, mensen te identificeren en vervolgens te begeleiden. Dus de notaris is ook straks onmisbaar, zegt u? Ik denk dat het notariaat het blockchain als instrument kan gebruiken, net zoals we andere IT-instrumenten ook gebruiken. En dat onze taak wellicht zelfs groter kan worden, omdat als wij databases en blockchains van goede informatie kunnen voorzien, dan kan die informatie door de hele keten gebruikt worden. En op dit moment zijn we daar ook mee bezig, samen met makelaardij, de hypothecair financiers en het kadaster in het initiatief Zorgeloos Vastgoed, waarbij we door de hele keten heen gevalideerde informatie willen gebruiken. Nou, want ik begrijp wel dat er al een proef is gedaan, hè, met blockchain technologie. Is dit waar u het nu net over hebt? Klopt. Nee, de proef die we gedaan hebben is in 2018 geweest met een notariële blockchain waar 77 kantoren aan meededen, waar we ook tests hebben gedaan met accepteren van hypotheekoffertes via blockchain. Timestampen, dus het vastleggen van een datum voor stukken. En de resultaten daarvan die nemen we mee in onze IT-ontwikkelingen en innovatieprojecten. Ja, het is nog niet onder zo andere. Ik wou zeggen, het is nog niet zo dat u er al massaal mee bent begonnen. Nee, omdat blijkt uit de tests die we gedaan hebben dat er heel veel randvoorwaarden zijn waaraan voldaan moet worden voordat je een blockchain zinnig kunt gebruiken. Is het gesprek van de dag als er weer eens een bijeenkomst is van de beroepsgroep? Nee, dat was het in 2018, 2019. Op dit moment zijn we vooral bezig met ketenefficiëntie en met de digitale akte. Dus het op afstand eventueel en het digitaal passeren van akten en daarbij ook de identificatie via elektronische identificatiemiddelen. Ja. Dank voor de reactie, Bart Verstegen, notaris en ook bestuurder bij de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie. 12 minuten over 6 is het nu. Het NOS Radio 1-journaal. Ik praat u bij over wat er gisteravond gebeurde op radio en tv. Daar was dus dat televisiering gala. Cabaretier Peter Pannenkoek was ingehuurd om de tv-makers met beide beentjes op de grond te houden. Deze zaal al jarenlang. Een gedeelte is zenuwachtig omdat ze een prijs kunnen winnen. Een gedeelte is verdrietig omdat ze niet hebben gewonnen. Maar vooral de overgrote meerderheid is gewoon chagrijnig omdat ze zelf niet genomineerd zijn. Terwijl wat wij hier vanavond staan te doen is hilarisch. We verdelen prijzen voor een uitstervend iets. Wat boeit het wie de leukste dinosaurus is? We gaan er allemaal aan. Word wakker. Ja, daarna volgde de uitreiking van de prijzen. De belangrijkste, de ring zelf, die werd uitgereikt door tweevoudig Olympisch kampioen Sivan Hassan. De winnaar van de Gouden Televisiering is de kinderen van Brunnen. Ja, wauw. Echt wauw. Echt. Ja, dat wij hier staan, dat is echt te danken aan jullie allemaal, iedereen thuis. Ik word er emotioneel van. De Boer-Burgerbeweging wil Afghaanse asielzoekers opvangen in het nieuwe Kamergebouw. Een meerderheid in de Tweede Kamer die schaarde zich gisteren achter dat voorstel. BBB-voorvrouw Caroline van der Plas die vertelde erover bij Langs de Lijn en Omstreken. Want wij hebben 4 etages leegstaan en het is niet zomaar een flatgebouwtje. Het is een immens gebouw met 4 etages. Waar niks mee wordt gedaan. En, dus dat wil ik laten onderzoeken. Maar ook andere rijksgebouwen die leeg staan. Dat kan volgens ons prima dienen als opvang. In ieder geval tijdelijke opvang. Volgens Van der Plas wordt er te veel geleund op gemeenten en dorpen om vluchtelingen en asielzoekers op te vangen, terwijl panden van de overheid gedeeltelijk of helemaal leeg staan. Ja, die dorpen zijn er vaak helemaal niet op toegerust. Dat wekt heel veel onrust op. Terwijl ja, de rijksoverheid, wij dus, hebben gewoon panden leegstaan. En dan denk ik van, we kunnen alles wel op het bordje leggen van kleine gemeentes. Maar we kunnen ook eens kijken, wat kunnen we zelf doen? Want wij hebben de mond vol van, die mensen moeten worden opgevangen. En terecht, als je uit een oorlogsgebied komt. Maar wat doen wij zelf dan? Ter Apel in de gemeente Westerwolde is zo'n plaats waar ze het aantal asielzoekers niet aan kunnen. Mensen moeten nu soms op de grond slapen. Voor de broer van Moussa, een Syriër die al jaren in Nederland woont, is ook geen plek, vertelde hij in Nieuwsuur. Het is te druk daar. Mensen slapen in de vloer. En geen afspraak voor IND. Alle mensen moeten wachten, want het is te druk hier. Ze hebben geen bed meer voor mensen. En eten hebben genoeg. Ik heb eten brengen elke dag naar hem ook. Drinken ook. En Alleen de slapen is moeilijk. De gemeenteraad van Westerwolde noemt de situatie onacceptabel. Ze voelen zich in de steek gelaten. Als Den Haag geen maatregelen neemt, dan gaat het centrum dicht, zei CDA-fractievoorzitter Herma Hemmen. En dat is ook wat we nog eens keer weer onder de aandacht gaan brengen. En ook dwingend onder de aandacht brengen. Het aantal van 2000 is onze max. En alles wat daarboven komt is niet acceptabel. En daar moet een andere oplossing voor komen. En niet in december, dat moet eigenlijk vandaag al gebeuren. Wat mij betreft is dat verleiden en dat overleggen met elkaar nu wel voorbij. Nu moet er gewoon extra plek gecreëerd worden. Desnoods ook onder dwang dat andere gemeenten het ook opgelegd gaan krijgen. En dat was gisteravond op radio en tv. Nu Roxy Music. Uit de jaren 80, Brian Ferry en Roxy Music, More Than This. Kirsten, daar zitten we op vrijdag, laatste dag van deze week, laatste werkdag. Je hebt weer naar de kranten gekeken en naar de sites. Natuurlijk, wat zijn de belangrijkste verhalen daar? In de top van het Nederlandse triathlon was jarenlang sprake van misstanden, schrijft Trouw. Een groep van 10 triatleten meldt gevallen van psychische en fysieke mishandeling met ernstige persoonlijke problemen tot gevolg. Dat gebeurde op het Nationaal Triathlon Trainingscentrum in Sittard, waar de sporters ook woonden. Een triathlon, een combinatie van zwemmen, fietsen en hardlopen, is een erg zware sport waar lang en intensief trainen de norm is. De prestatiedruk was volgens de sporters heel hoog, met een sterke dwang om af te vallen. Renate Timmerman vertelt dat ze bijna overleed aan anorexia, maar geen nazorg kreeg. De Nederlandse Triathlonbond is geschrokken van de verhalen van de triatleten. Een vergaand lobbyverbod voor oud-bewindslieden zorgt voor onrust in politiek Den Haag, schrijft de Telegraaf. Het demissionaire kabinet buigt zich vandaag over nieuwe lobbyregels. En die regels moeten voorkomen dat vertrekkende ministers en staatssecretarissen aan de slag gaan in een sector waar ze eerder nog beleid over maakten. De ingewijden zeggen dat er zo helemaal niemand meer te porren is voor een plek in het kabinet. Ze zijn bang dat bewindslieden, als ze weg willen, straks bijna niets anders kunnen dan lange tijd wachtgeld incasseren of ergens burgemeester worden. Onlangs was er kritiek op het vertrek van minister Cora van Nieuwenhuizen naar de energielobby. Het aantal Nederlanders dat de energierekening niet of nauwelijks kan betalen zal flink oplopen als de gasprijs hoog blijft. Dat zegt TNO in het AD. Het onderzoeksbureau voorspelde eerst dat zo'n 550.000 huishoudens extreem kwetsbaar zijn voor hoge energieprijzen. En nu zegt TNO dat het cijfer zal oplopen naar 700.000. Volgens het bureau drijven de gestegen tarieven de energierekening gemiddeld met een vijfde op, met mogelijk zeer nadelige gevolgen voor lage inkomens. De krant schrijft dat gezinnen in heel Nederland in de problemen komen, maar dat er vooral een opvallende groei is te zien in middelgrote steden als Arnhem, Deventer, Nijmegen, Tilburg en Maastricht. En er moet een einde komen aan de ongebreidelde groei van grote logistieke hallen. Regeringsadviseur Wouter Veldhuis wil daarom nieuwe gronduitgiftes voor deze blokkendozen bevriezen. In het FD vraagt hij zich af of Nederland wel de parkeerplaats van Europa voor goederen wil worden. De bouw van megaloodsen van meer dan 50.000 vierkante meter slurpt ruimte en tast volgens de regeringsadviseur het landschap aan en het leidt tot meer verkeer. Hij zegt dat er beter moet worden nagedacht over de inrichting van de ruimte en hij pleit voor een stop van een jaar tot anderhalf jaar op de bouw van distributiecentra. Het is bijna 6:58. Het was deze week Freedom Week in Sydney. Na 107 dagen kwam de miljoenenstad uit de lockdown. Ruim 70% van de bevolking is nu volledig gevaccineerd. Er is wel één voorwaarde. De nieuwe vrijheid geldt alleen voor mensen die twee prikken hebben gehad. U hoort een reportage van Australië-correspondent Meike Weijers. Het lijkt wel een soort sadistische grap van de weergoden. Want sinds Sydney deze week uit de lockdown kwam, na 4 maanden, regent het elke dag. Maar hier bij dit winkelcentrum laten mensen zich niet afschrikken door het weer. Going to the city with my friends, yeah, and just like having fun and buying clothing together. Yeah, because like we're 17, so like our social life is really, you know, it's important. Impacted quite a bit as a teenager to be able to go out, you know, and have fun. And because obviously last year when I was 16, I was also in lockdown, so it was just like taking a huge bite out of my life. Yeah. Ik heb er enorm naar uitgekeken. Vooral om mijn vrienden te zien en weer gewoon uit te kunnen gaan en buiten te kunnen zijn. Ik ben 17 jaar en ik zit al sinds mijn 16e in lockdown. Dus ik ben heel blij om nu weer een normaal leven te kunnen leiden. Ik ben bij een heel populair warenhuis, een soort Australische Hema. En er staat een hele rij buiten. Want iedereen moet eerst laten zien dat hij volledig gevaccineerd is. I'd rather have just have to do this and be back in lockdown again. So, you know, it's a much better alternative than what we've just been living in. And how do you feel about having to show that you're vaccinated here? Well, it doesn't really bother us. No, it's not a big issue. Yeah, it's pretty simple. Al deze vrijheden gelden dus niet voor iedereen. Mensen in dit winkelcentrum vinden het geen probleem dat ze gevaccineerd moeten zijn als ze willen winkelen. Maar er is ook weerstand. Zoals Aphrodite. Ze werkt bij een schoonheidssalon die dicht blijft totdat ze ook ongevaccineerde mensen binnen mogen laten. We won't discriminate on sexuality, gender, you know, political opinions, religion, race or vaccination status. That's none of our business to ask people about their medical conditions. We willen onze klanten niet discrimineren. Dat doen we nooit, ook niet op basis van gender of geloof of etniciteit. En dus ook niet op hun vaccinatiestatus. Het gaat ons niets aan. Dat betekent dat haar schoonheidssalon pas in december weer open mag. Want dan pas gelden de versoepelingen ook voor ongevaccineerde mensen. Why do we need to share with people when it's nobody's really business to know? It's our body, our choice. It should be our decision. That's how I feel, you know? Het gaat niemand iets aan of ik wel of niet gevaccineerd ben. Het is mijn lijf en mijn keuze. Terwijl het deze week dus Freedom Day is in Sydney, blijft Melbourne nog altijd in lockdown. Want er is in Australië geen landelijk coronabeleid. Het wordt per deelstaat bepaald. En ook de verplichte vaccinatie gaat in Melbourne een stapje verder. Iedereen die hier een contactberoep uitoefent is verplicht om zich te laten vaccineren. Ik heb afgesproken met gezondheidsethicus Jane Williams. We zitten hier vlakbij de University of Sydney. Wat vindt u van die verplichte vaccinatie? I think it's a disproportionate response. And we've never required vaccination of teachers before. So I'm not sure why it should be required now. Het is een buitenproportionele reactie. We hebben nooit eerder geëist dat bijvoorbeeld docenten gevaccineerd moeten zijn. Dus ik snap eigenlijk niet waarom we dat nu ineens wel zouden doen. I think here in Australia we've been talking about them far too early and we've sort of jumped into the idea of mandates really quickly without thinking very carefully about what the kind of whole variety of things that mandates do. Australiërs houden enorm van regels en ze wijzen elkaar daar ook graag op. Maar we zijn wel heel snel overgegaan op het verplichten van vaccinatie zonder dat daar eerst goed over nagedacht is. You know, the way you go about it is encouraging rather than saying to people you can't come to work if you don't do this thing. Het is veel beter om mensen op een positieve manier aan te sporen om zich te laten vaccineren in plaats van een verplichting op te leggen. En nu lijkt het alsof de overheid de verantwoordelijkheid van zich af wil schuiven. When the government said, well, you all have to get vaccinated, that was just a way of them saying, it's not our problem, it's your problem. En vanochtend werd bekend dat vanaf 1 november mensen die gevaccineerd zijn niet meer in quarantaine hoeven. En er is ook geen maximum meer aan het aantal mensen dat binnen mag komen. Dat geldt overigens voorlopig alleen in de staat New South Wales en voor Australische burgers. Jenny Lena, dat is de artiestennaam van zangeres Jenny Willemstein uit Purmerend. Ze begon met zingen bij het Nederlands Kindertheater. Stond in het achtergrondkoortje bij Anouk en de Postman en haalde in 2005 de finale van The Voice. Nu toert zij langs de Nederlandse theaters met een eerbetoon aan haar grote held. Dat is Michael Jackson. En er komt ook een album van deze Jenny Lena met liedjes van The King of Pop. En hier is alvast een voorproefje. I Wanna Be Where You Are. I should have known. Jenny Lena, I Wanna Be Where You Are. Michael Jackson liedje. En ze gaat dus de Nederlandse theater langs. Met, geloof, akoestische uitvoeringen van die liedjes van Michael Jackson. Het is nu 6:30. NPO Radio 1. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Advocaat Peter Plasman gaat aangifte doen tegen Siewert van Liende en zijn zakenpartners. Ze hebben zich volgens hem schuldig gemaakt aan oplichting door 28 miljoen euro winst te maken op de levering van mondkapjes, terwijl ze hadden gezegd dat ze er niets aan zouden verdienen. De Almeloze kruisboogschutter die verdacht wordt van het doden van twee vrouwen is na bijna een maand uit zijn coma ontwaakt. De man van 28 werd door de politie neergeschoten toen hij op zijn balkon stond met een kruisboog in zijn hand. Kort daarvoor had hij twee vrouwen doodgestoken. Nu hij weer aanspreekbaar is, kan hij worden ondervraagd. In Brussel hebben ruim 1000 mensen gisteravond betoogd voor een veiliger uitgaansleven. Aanleiding is het nieuws dat een barman in een Brusselse studentenwijk de afgelopen jaren zeker 17 vrouwen heeft verkracht nadat hij een verdovend middel in hun drankje had gedaan. De betogers zijn kwaad dat klachten over die barman jarenlang niet serieus zijn onderzocht. Het kabinet is kwaad over een tweet van de Sloveense premier Janša. Daarin worden enkele Nederlandse politici poppen van George Soros genoemd. Soros is een Amerikaans-Hongaarse miljardair en filantroop die vooral door rechtsradicalen wordt gehaat. Premier Rutte vindt de tweet van Janša smakeloos. Het weer. Vanochtend is het grijs. Vanuit het noordwesten trekt een gebied met regen over het land. Vanmiddag breekt de zon dan af en toe door en het wordt een graad of 14. File nieuws, Erwin de Hart. In Noord-Holland staat een file op de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Door uitgelopen werkzaamheden is de weg dicht bij knooppunt Velzen, staat 3 kilometer. En op de omrijroute de A22 richting Velzen tussen Beverwijk en Beverwijk 3 kilometer. Doordat steeds meer mensen gevaccineerd zijn en we de basisregels volgen, kunnen we de verplichte 1,5 meter loslaten. Om veilig te genieten op drukkere plekken, zoals de horeca, bioscoop en evenementen, is er het corona-toegangsbewijs. Hiermee kan iedereen naar binnen. Ook als je nog niet gevaccineerd bent. Laat in de corona-check-app zien dat je getest, gevaccineerd of hersteld bent, of neem je bewijs mee op papier. Testen en vaccineren is gratis en kan bij jou in de buurt. Ster. Heb jij ook nog zo'n dure autoverzekering? Wat als je voor onze autoverzekering 25% minder zou betalen? Zou je dan overstappen? Bol Piano's. De grootste keuze in akoestische piano's tussen 1000 en 200.000 euro. Tweedehands of nieuw. Bolpiano's.nl. En? Zou je overstappen? Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 25%. Ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden. Vroege Vogels brengt de Nederlandse natuur op tv. De Waddenzee slipt dicht. Voor iedere pont naar Ameland moeten er 2 baggerschuiten varen. Wat betekent dat voor de natuur? We zoeken vissen, vogels en bodemleven op het Wad. Vroege Vogels TV. Vanavond om 7:50 bij BNN Vara op NPO 2. Drie en een halve minuut over 6:30, het NOS Radio 1 Journaal. De acceptatie van LHBTI'ers in het voetbalwereldje, daar valt nog heel wat terrein te winnen. En daarom begint dit weekend een nieuwe campagne met het motto: het maakt ons geen bal uit. Op en rond veel sportvelden wordt de regenboogvlag gehezen. En die wappert nu al bij Excelsior 20 in Schiedam. En daarbij focussen ze zich vooral op homo-acceptatie bij de jeugd. U hoort een verslag van Pien Lerink. 3-2. Donderdagavond bij Excelsior 20. Ik loop langs het clubhuis en het eerste wat me opvalt is dat er een regenboogvlag hangt. Aannemen. Op het veld naast het clubhuis spelen de jongens onder 13. Hey jongens, hoe zouden jullie het vinden als een van jullie teamgenoten nu zou zeggen dat hij op jongens valt? Dus dat hij homo is. Maakt mij niks uit. Hoe zou je reageren dan? Leuk. Dat, ja. Nou, ik ga het gewoon accepteren, maar ik ga het niet goed vinden als wij samen gaan douchen. Waarom niet? Omdat hij op jongens valt, dus hij kan innerlijke dingen zien. Het is gewoon persoonlijk. Kennen jullie voetballers hier op de club die op jongens vallen? Nee. Nee. En wisten jullie dat de club hier best wel druk mee bezig is? Ja, ik wist het niet. Alleen, ik heb alleen zeg maar vlag gezien. Of als ik zeg maar clubmanager was, zou ik het niet doen. Zeg maar, ik haat homo's niet. Van mij mag je gewoon zijn wie je wilt zijn, maar ik support ze niet, zeg maar. Alle man op links. Patrick van Os, u bent jeugdvoorzitter bij Excelsior. Waarom was het nodig op deze club? Nou, ik denk, ja, nodig. Ik denk dat op zich de acceptatie binnen de club al dat betreft wel heel goed is. Maar ik denk wel dat bepaalde mensen gewoon de ogen open moeten gaan van, ja, wat houdt het erin? Maar ook naar de kinderen toe van, ja, hoe ga je daar nou precies mee om als het gebeurt in je elftal? Geeft u eens voorbeelden van dingen die er dan spelen op zo'n club? Ik ken wel een verhaal die gestopt is. Want die jongen was een jaar of 15 jaar en is uiteindelijk gestopt met voetbal. Omdat hij dat niet wilde vertellen in de groep waar hij in zat. En uiteindelijk is die jongen inderdaad gestopt. En dat is gewoon heel erg zonde, want ja, dat is gewoon helemaal niet nodig. Wat doen jullie als club er nu aan om die situatie te vergemakkelijken voor jongens om uit de kast te komen? Nou, vooral heel veel over praten en ook zeg maar, workshops geven naar die kinderen toe, de teams. Zeg maar. Waarom denken wij dat zeg maar, geaccepteerd moet zijn binnen de club? En waarom moet je zo'n regenboog aanvoedingsband dragen? Gewoon heel veel praten erover en laten zien van dat het gewoon heel normaal is. We verzamelen 16 ballen. Die jongens van onder 13 zijn klaar met trainen en gaan nog even wat drinken in het clubhuis. Er wordt ook wel eens gescholden met het woord homo. Hebben jullie zoiets wel eens meegemaakt? Ja. Ik weet niet, die scheids was partijdig of zo. En dan zei hij tegen die scheids homo. Trainer Erik staat hier bij me. Ja, de jongens zijn natuurlijk 12, 13 jaar. Sommigen zitten net in de eerste van het voortgezet onderwijs. Ja, daar gaat het allemaal wat grover en wat harder. Dus ja, je hoort wel af en toe dat er gescholden wordt, ook met homo. En wat doen jullie dan nu als trainer als zoiets gebeurt? Nou, op trainingen nemen we dan even de jongens apart. Het is natuurlijk een spel van emotievoetbal, hè, dus je mag best wel je emotie tonen. Maar ja, zeg dan iets anders dan dat, want je weet niet wat je kan aanrichten. En in de wedstrijden ja, proberen vanaf de zijlijn dat ook wel te corrigeren. En als het echt de spuigaten uitloopt, dan, ja, dan halen we de jongens er gewoon uit. En dan zitten ze even 10 minuten wissel. Wie wilde zaterdag aanvoerder zijn? Ik. Okay. Er wordt nog even discussie gevoerd wie de aanvoerder is zaterdag, want die moet ook een regenboogarmband om. Oké, okay, maar als je die band om zou krijgen, want je support het niet. Nee, maar die hebben we nu wel. Zou je hem dan omdoen? Ik zou hem wel. Ik heb hem aanvoerder. Het gaat nu allemaal een beetje giechelend, hè? Het is allemaal een beetje ja, homo. En ja, dat is best lastig. Maar goed, als je dat maar blijft uitleggen, dan op den duur snappen ze het wel. Ja. En daar is deze club dus druk mee bezig? Daar is Excelsior 20 heel druk mee bezig, ja. Ja. De club in de Schiedam, Excelsior 20. Pien Lerink was daar. En ik praat nog even door met Karin Blankenstein, voorzitter van de John Blankenstein Foundation. Ook betrokken bij deze campagne. Mevrouw Blankenstein, goedemorgen. Goedemorgen. Die vlaggen die worden dus opgehangen. Wat gaat er nog verder gebeuren in het kader van die campagne? Nou, in betaalde voetbal zullen weer de cornervlaggen in de regenboogkleur zijn. Trainers, assistent, scheidsrechters en scheidsrechters zullen weer met een regenboogspeldje lopen. Bij ESPN zullen de plopkappen weer in de regenboogkleuren zijn. En ja, uiteraard vanavond de wedstrijd tussen Telstar en Volendam, waarin beide clubs in een aangepaste tenue zullen spelen. Ja, dus in ieder geval is het allemaal zichtbaar. Nou, even terug naar die reportage, je hebt meegeluisterd. We horen een van die jongetjes zeggen, ja, ik wil niet douchen met een jongen die homo is, want nou ja, het bekende cliché eigenlijk, hè? Dat klinkt toch niet heel hoopgevend. Nee, nou kijk, dat is er één. Hè? Waren er ook een aantal die er totaal geen problemen mee hebben. En zo'n jongetje mag dat zeker zeggen. Hè? Die krijgt dat beeld ook mee van, ja, vanuit tv of van huis uit. En het leuke is juist dat wij workshops geven bij verenigingen. En onder andere dus ook bij Excelsior 20. En dan hierover in gesprek gaan. En dan zeggen wij ook altijd van, joh, dat mag je best wel even eng vinden. Maar ja, ga dan een gesprek aan over dat niet iedere jongen, een jonge homoseksueel, op iedere jongen valt. Net zo goed als dat jongetje bijvoorbeeld ook niet op ieder meisje leuk zal vinden. Dus ga gewoon op een hele losse manier over in gesprek. En natuurlijk mogen er vraagtekens zijn en angsten. Maar ja, daar zijn wij voor om daar over in gesprek te gaan en dat uit de weg te helpen. Dat hoorden we daar in Schiedam ook, hè, van die jeugdleiding. Die zegt, ja, we praten er dan veel over. Wat kun je als sportvereniging nog meer doen om een beter klimaat te creëren voor minderheidsgroepen? Nou ja, spreek in ieder geval, wat ze daar ook doen, de leden erop aan als er inderdaad in emotie weer gescholden wordt met het woord homo en gay. Dat zijn van die kleine dingen. Maar ja, je kan zeggen een vlag, het is symboolpolitiek, hoor je vaak. Maar het is juist voor degene die in de kast zitten wel een teken van, hey, hier bij deze club hebben ze er in ieder geval over. En we praten natuurlijk heel veel over de spelertjes. Maar wat je natuurlijk ook telkens meer ziet, is bijvoorbeeld twee vaders of twee moeders die met hun kind naar een vereniging gaan. Ook daar moet je als vereniging dan wel rekening mee houden van dat je niet zomaar het toe kan laten dat er negatief over deze groep wordt gesproken. Ja. Als we kijken ook naar topvoetbal, maar trouwens dat is ook in de lagere geledingen wel zo, dan zie je bij het vrouwenvoetbal dat ze er geen enkel probleem mee hebben om uit de kast te komen. Gewoon open zijn over hun seksuele voorkeur en over hun relaties. Bij mannen is dat toch heel anders. Wat is daar de verklaring voor? Ja, misschien toch het stoer willen doen, het macho gebeuren. Toch mannen meer op het seksuele gericht, terwijl vrouwen daar natuurlijk toch anders naar kijken. Dat speelt allemaal mee. Ja, en in deze campagne gaat het eigenlijk over alle vormen van discriminatie. Want het is breder dan alleen maar de homorechten. Uiteraard is het breder, maar dit weekend focussen we ons wel heel erg op de homorechten. Maar uitsluiting überhaupt mag niet, in wat voor vorm dan ook. En dat is dit weekend zeker ook het geval, dat we dat meenemen. Dank voor uw reactie. Karin Blankenstein is voorzitter van de John Blankenstein Foundation. Zware regenval, onweer en ook harde wind in Griekenland zorgt een lage drukgebied, dat heeft de naam Ballos gekregen, voor grote problemen. In veel gebieden zijn daarom vandaag de scholen dicht en mogen ook de ambtenaren thuis blijven. Contact met correspondent Connie Keeson, die zit in Athene. Connie, hoe is het daar bij jou? Nou, vannacht om 16:30 Griekse tijd begon onweer hier in Athene. Dat waren een paar harde klappen en het regende een half uur heel hard. Daarna hield het op. De verwachtingen van de meteorologen waren dat er vannacht opnieuw noodweer zou zijn. Maar die voorspellingen zijn bijgesteld. Het komt later. Dat lage drukgebied bevindt zich nu in het westen van het land. En ja, inmiddels zijn enkele grote doorgaanswegen hier in Athene die uit voorzorg waren gesloten omdat ze gisteren blank kwamen te staan, opengesteld voor het verkeer. De scholen blijven inderdaad wel dicht hier en in de grotere regio. En zijn er nog meer gebieden waar problemen zijn? Nou, op het eiland Corfu, dat gisteren behoorlijk werd getroffen, regent het al de hele nacht, maar niet zo hevig als gisteren. Daar is veel schade aan huizen, winkels die zijn ondergelopen, wegen die veel schade hebben opgelopen. En daar is ook de noodtoestand uitgeroepen. In het noordoosten van het land wordt voorspeld zal het weer heviger zijn. En in de loop van de dag trekt dat lage druk gebied dan naar het oosten van het land, naar de eilanden in de Egeese Zee. Maar ja, niet duidelijk hoe intens dat allemaal zal zijn. Griekenland werd afgelopen zomer geteisterd door bosbranden. Heeft dat ook nog nu gevolgen? Nou ja, er wordt gewaarschuwd dat die deze winter te maken krijgen met een nieuwe ramp, hè, overstromingen. Het grootste deel van de bodem in die gebieden kan wegspoelen omdat er geen bomen meer zijn om de grond vast te houden. Nou, daar wordt al weken gewerkt om een soort keringen te bouwen, hè, om aardverschuivingen te voorkomen. Vooral het noorden van Evia, dat eiland verloor meer dan 30% van haar bossen afgelopen augustus. Nou, daar was eigenlijk al een voorproefje afgelopen weekende. In verschillende dorpen kwamen daar al modderstromen naar beneden door regenval. En tientallen huizen overstroomden daar. En wat zegt de Griekse Marco Verhoef voor de komende dagen? Wat verwacht Weerman? Ja, nou ja, vandaag in ieder geval dus veel regen. De meteorologen verwachten dat het ook zaterdag nog zal regenen. Maar hoe hevig dat zal zijn en met hoeveel intensiteit, dat weten ze nog niet precies. Correspondent Connie Keeson was dat vanuit Athene in Griekenland. Nu meer uit de kranten en van de nieuwsites. Vermogensbelasting betalen over de waarde van een koophuis hoeft maar beperkte gevolgen te hebben voor de portemonnee. Dat stelt de Nederlandse Bank op basis van nieuw onderzoek en de Volkskrant schrijft daarover. De Centrale Bank roept een nieuw kabinet op om een einde te maken aan de fiscale uitzonderingspositie van de eigen woning. Er moet ervoor zorgen dat de huizenprijzen worden geremd. Om te voorkomen dat huiseigenaren financieel de pineut zijn, zou de extra opbrengst van die vermogensbelasting teruggegeven moeten worden via lagere inkomstenbelastingen. Het DNB laat met voorbeeldberekeningen zien dat de koopkrachteffecten in veel gevallen positief kunnen zijn, onder meer voor huurders. De gemeenten geven nauwelijks waarschuwingen aan horecazaken die niet controleren op de coronapas of andere coronaregels niet navolgen. Blijkt uit een rondgang van nu.nl langs de 5 grootste gemeenten. Amsterdam springt er bovenuit met 14 waarschuwingen sinds de invoering van de maatregel. Bijna de helft daarvan ging over het overtreden van de sluitingstijd om middernacht en de rest over de controle van de QR-code. In het eerste weekend werden er maar 3 overtredingen vastgesteld, maar dat wijt een woordvoerder van de stad aan het goede weer, waardoor meer mensen op het terras zaten. En als het aan het RIVM ligt, mogen er straks in elektronische sigaretten nog maar 23 smaakstoffen worden gebruikt. Het ministerie van Volksgezondheid kondigde eerder al een verbod aan op smaakstoffen die niet naar tabak smaken. Dat zijn er zeker 2000 die verboden moeten worden, blijkt volgens Trouw uit onderzoek van het RIVM. Het gaat dan om smaak als aardbei, mango, hazelnootpasta en karamel. Het ministerie van Volksgezondheid wil met een verbod op die zoete smaken voorkomen dat e-sigaretten ervoor zorgen dat jongeren later tabak gaan roken. Minister De Jonge vindt dat eindtijdverhalen over corona het geloof onrecht doen. Dat zei minister Hugo De Jonge gisteravond in een interview met de christelijke tv-zender Family 7. De minister vindt die eindtijdverhalen onbegrijpelijk. Associaties met de eindtijd en het boek Openbaringen en zo. Ja. Dat vind ik zelf allemaal en totaal onnavolgbaar waarom je dat zou kunnen denken. Omdat je eigenlijk gewoon heel eenvoudig moet denken aan waar zitten we nou eigenlijk in? Wat is nou eigenlijk de tijd waar we in zitten? We hebben te maken met een pandemie. De jongen reageerde ook op hoe hij deze tijd ziet in het licht van de Bijbelse eindtijd en het teken van het beest. Ja, toch kent u ook de Bijbel, Openbaring 13. Zeker. Teken van het beest, eindtijd. Ja. Veel mensen leggen... Maar toch even. Ja? With all due respect. Wat is dan dat teken van het beest? Waar we mee bezig zijn, is de volksgezondheid te beschermen. Mm-hmm. Dat is toch een heel rare manier om over de Bijbel te spreken. Ja, de minister zei verder dat hij als zoon van een dominee heeft geleerd om er alles aan te doen om mensen te helpen. Erwin Hart over de situatie op de Nederlandse wegen. Uitgelopen werkzaamheden zorgen voor een dichte A9... Alkmaar richting Amstelveen op dit moment bij knooppunt Velzen. En als gevolg daarvan 4 kilometer file vanaf Akersloot. En op de omrijroute de A22 Beverwijk richting Velzen. Tussen knooppunt Beverwijk 3 kilometer file. Uit 1998 nu Ilse de Lange. I'm not so tough, I'll call your bluff. Ilse, I'm not so tough. Volgens mij was dat de eerste kennismaking een beetje met haar. In ieder geval de eerste grote hit. 1998 praten we over. 7:08 is het. Blinde mensen die zouden weer kunnen zien als ze een chip in hun hersenen krijgen. Na zo'n chip doet Pieter Roelsema, de directeur van het Herseninstituut, al jaren onderzoek. Als het prototype klaar is, dan zou over 1,5 jaar bij de eerste patiënten al zo'n chip geïmplanteerd kunnen worden. Daar is dan wel genoeg geld voor nodig. En daarover zometeen meer. Meneer Roelsema, goedemorgen. Goedemorgen. Vertel eens, hoe werkt zo'n chip dan? Nou, we brengen heel veel draadjes aan in de hersenen. Het gedeelte van de hersenen dat zich bezighoudt met de visuele waarneming. Als we nou één zo'n draadje stimuleren, dan ziet iemand, het kan ook iemand zijn die al een aantal jaren blind is, een lichtstipje. En dat is dat prikje dan? Stimuleren, daar is een kaart van de buitenwereld. Als we 1000 van die draadjes aanbrengen, kunnen we 1000 lichtstipjes laten zien. En het werkt eigenlijk net als een matrixbord. Dus als je op een matrixbord één lampje laat zien, dan ziet iemand ja, een stip. Maar als je een patroon van lampjes aanzet, dan kun je vormen laten zien. Ja, ja. Ja, het klinkt heel bijzonder. Hè? Maar wat is dan de status nu? Wat moet er nog allemaal worden onderzocht? Nou, we zijn nu bezig. We hebben net laten zien dat het kan werken. Hè, dat hebben we in proeven gedaan bij apen. En we willen nu dat naar de mens brengen. Dus we moeten echt laten zien dat het veilig kan zijn. Dus je moet laten zien dat als je zoiets implanteert, dat je niet iets stuk maakt of iets toxisch in het lichaam inbrengt, dat het lichaam daar goed op reageert. En we willen ook een hersenchip maken die volledig wireless is. Dus dat er zeg maar een soort wifi-verbinding is tussen een chip in de hersenen en iets aan de buitenwereld. Want de technologie die we nu hebben, dat is met een stekker. Er zit een stekker vast aan de schedel. Met een draadje naar binnen. En dan komt die stekker door de huid naar buiten. En dat bestaat wel en dat wordt ook wel gebruikt nu. Maar we willen daar graag iets in voor in de plaats wat volledig wireless is, zodat er ook geen infecties kunnen optreden. Ja, ja, nog een lange weg te gaan, hoor ik wel, toch? Ja, dat klopt. Er zit nog wel wat ontwikkelwerk in. Dat is zeker waar. Ja. Blijf even meeluisteren, want Hein Noordman heeft ook meegeluisterd. Goedemorgen. Goedemorgen. U bent blind, hè, meneer Noordman? Overigens niet altijd geweest. Hoe is dat gebeurd? Ik heb 5 jaar geleden een heel zwaar klimongeluk gehad. Daar ben ik van 15 meter naar beneden gevallen. En daarbij alles gebroken wat je maar kon breken. En daarbij zijn ook mijn oogkassen toen verbrijzeld. En daardoor zijn mijn oogzenuwen kapot gegaan. En het probleem is dat reguliere artsen daar eigenlijk niks mee kunnen. Want de oogzenuwen zijn net als zenuw voor een dwarslesie die je hebt, daar kunnen ze ook niks mee. Ja. Dus dat betekent dat je de hele dag in het totale duister leeft. En dus eigenlijk van de een op de andere dag blind geworden. Ja. Als u dit verhaal hoort, hè, van zo'n chip, wat zou dat voor u betekenen? Ja, dat is ongelooflijk. Dat is, als dat mijn vooruitzicht is, dat mogelijk is, dan denk je, nee, dit bestaat niet, dit is geweldig. Weet je, als je de hele dag in het totale donker leeft en je eigenlijk het gevoel hebt altijd onder een te zware deken te moeten te leven, en je hebt het idee dat je dan, al is het niet wat het vroeger was, maar dat je toch weer een vorm van waarneming krijgt, waardoor je kunt bewegen, waardoor je mensen kunt herkennen, dingen kunt herkennen die er in je omgeving zijn. Dat is geweldig. Ja. Ik zei het aan het begin al, er is een hoop geld nodig voor dit onderzoek natuurlijk. En u bent een inzamelingsactie begonnen, hè? Vertel eens. Ja, er is inderdaad een behoorlijk bedrag nodig om die laatste sprong te kunnen maken, dat het ook echt bij mensen gebruikt kan gaan worden. En dat heeft ons op het idee gebracht om inderdaad een grote actie te starten. Om dat mogelijk te maken, die middelen te krijgen. En dat is een actie die gaat vandaag los. Eigenlijk met een hele bijzondere game die we hebben ontwikkeld. Waarbij het voor ziende mensen eigenlijk net zo voelt als voor blinde mensen. Hoe je moet leren vertrouwen op je gehoor en hoe je beweegt. En, dat is een website die heet Blind Experience, heet het game. En daarin ga je bewegen door een stad heen. En dan kom je uiteindelijk bij Pieter Roelsema kom je uit. Ah. En die legt dan uit ook in de game naar wat er gaat gebeuren. En aan het einde hopen dat mensen willen doneren. En dat zou geweldig zijn als mensen dat willen. Hartstikke mooi. Dank. Pieter Roelsema, u zit dus in die game ook, begrijp ik. Hoeveel geld is er nodig voor de voortgang van dit onderzoek? Nou, om zeg maar echt in de buurt van een toepassing in de patiënt te komen, denken we aan 6 miljoen. Dat is een heel hoog bedrag. En als er een kleiner bedrag binnenkomt, dan is het ook prachtig. Dus ja. Voor al die componenten die ik net noemde, ja, die moeten allemaal ontwikkeld worden. Ja. Nou, heb ik begrepen dat u zelfs contact hebt gehad hierover met de topman van Tesla, Elon Musk. Nou, die zit aardig in de slappe was. Dus kon hij niet gelijk even bijspringen? Ja, hij heeft mij een aantal jaar geleden gebeld toen hij een eigen bedrijf wilde opstarten. Dat heet Neuralink. En hij heeft daar ook iets van 100 miljoen inmiddels meer in geïnvesteerd. Maar het was niet zo dat hij zegt van ik breng dat geld naar u toe. Hij had natuurlijk zelf ook plannen. Hij legt zich nu toe op mensen met ernstige vormen van verlamming. Die niks meer kunnen bewegen. En hij wil hersenactiviteit uitlezen zodat die mensen met hun gedachten een robotarm kunnen aansturen. En die technologie is toch net weer iets anders dan wat je nodig hebt voor iemand die blind is. Ja, maar goed, 6 miljoen is voor hem toch, ja, het is 6 miljoen, maar bedoel, laat hij een deel dan mee betalen, zou ik zeggen. Ja, ik zou het prachtig vinden, maar hij had toch zijn eigen plannen getrokken. Ja, nou, ik zal hem eens bellen. dat geld moet er komen. Dat kan dus via in ieder geval die game, de Blind Experience, als mensen die gaan spelen, daar kan ook gedoneerd worden. Hartelijk dank allebei voor de uitleg. Pieter Rolfsema van het Hesse-instituut en u hoorde Hein Noordman. Hij heeft dus de grote animator van het binnenhalen van geld voor deze bijzondere chip. Vragen aan en opmerkingen, ze zijn van harte welkom. Zeker de vergeten vragen, hekje R1JN via Twitter. U mag mailen r1jn@nos.nl of download de app van NPO Radio 1. Ook daar is de mogelijkheid om te reageren. Vanavond in Meldpunt. 1 op de 13 Nederlandse kinderen leeft in armoede. Zij ervaren met hun ouders flinke stress en hebben een grote kans om later zelf ook in armoede terecht te komen. Hoe doorbreken we dat? Ideeën om kinderarmoede aan te pakken? In Meldpunt vanavond om 19:50 bij Max op NPO 2. Die nieuwe compliance officer, die zet de tent wel in beweging, zeg. De juiste persoon op de juiste plek geeft nieuwe energie. Dat vinden wij. Wij zijn Legal People, het executive search bureau voor legal en compliance. Wij zoeken niet, wij vinden. Kijk op onze website voor ervaringen van klanten en kandidaten. Ik ben Koen Hemmers van Legal People, executive find consultants. In de boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. Ga naar managementboek.nl/podcast. Ons familiebedrijf bestaat 100 jaar, dus zeggen we hallo feestvoordeel met 100 boodschappen voor een euro. Zoals diverse soorten vlees en vis, 1 euro. En een zak Cheetos of Lees, ook maar 1 euro. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen. NPO Radio 1, 7 uur. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen allemaal. 16 grote gemeenten vragen geld van het kabinet om meer woningen te kunnen bouwen. En er wordt aangifte gedaan tegen Siewert van Liende vanwege zijn veelbesproken mondkapjesdeal. Een overzicht van het nieuws. Hier is Kirsten Klomp. Advocaat Peter Plasman gaat aangifte doen tegen Siewert van Liende en zijn zakenpartners. Ze hebben zich bij de levering van mondkapjes aan de overheid schuldig gemaakt aan oplichting. Dat zei Plasman op tv bij Jinek. Na een oproep eerder deze week heeft een aantal benadeelden zich bij Plasman gemeld. Vermoedelijk gaat het om vrijwilligers die Van Liende hebben geholpen. Ze zitten ermee in hun maag dat Van Liende en zijn partners met de deal 28 miljoen euro hebben verdiend, terwijl ze zeiden dat ze geen winst zouden maken. Alleen als de drie mannen de winst terugstorten, kunnen ze volgens Plasman een rechtszaak voorkomen. Sinds de financiële crisis van 2008 zijn steeds minder jonge mannen aan het werk, terwijl vrouwen en oudere mannen juist meer zijn gaan werken. Dat constateert het Centraal Planbureau. Mannen onder de 25 werken minder omdat ze langer zijn gaan doorleren. Bij mannen van 25 tot 45 jaar kwam het vooral door baanverlies in sectoren als de bouw, industrie en zakelijke dienstverlening. In deze leeftijdsgroep zijn sinds 2008 ruim 100.000 mannen niet meer aan het werk. Het Centraal Planbureau verwacht dat het aandeel werkende jonge mannen blijft dalen, onder meer door automatisering. De Almeloze kruisboogschutter, die ervan wordt verdacht twee vrouwen te hebben doodgestoken, is na bijna een maand uit zijn coma ontwaakt. Bronnen rond het onderzoek melden dat hij weer aanspreekbaar is. De man van 28 stond vorige maand met ontbloot bovenlijf op zijn balkon met een kruisboog in zijn hand. Hij zou eerder die dag in de woning eronder twee vrouwen hebben doodgestoken en een derde vrouw hebben verwond. De verdachte werd door de politie neergeschoten en sindsdien was hij niet aanspreekbaar. Nu hij is bijgekomen zal de politie hem waarschijnlijk volgende week ondervragen. Oud-president Bill Clinton is opgenomen in een ziekenhuis in Californië. Hij wordt daar behandeld aan een infectie. Wat voor infectie is niet bekendgemaakt, maar het gaat niet om corona. De 75-jarige Clinton zou al aan de beterende hand zijn. Via zijn woordvoerder bedankt hij het ziekenhuispersoneel in een voorstad van Los Angeles voor de goede zorg. De burgemeester van Parijs wordt de socialistische kandidaat bij de Franse presidentsverkiezingen. De 62-jarige Anne Hidalgo wordt door de leden van de Socialistische Partij verkozen boven Stéphane Le Foll, de burgemeester van Le Mans. De Franse presidentsverkiezingen zijn in april volgend jaar. In opiniepeilingen ligt Hidalgo nog wel ver achter op president Macron en de rechtspopulistische Marine Le Pen. En ook schrijver Éric Zemmour, ook wel de Franse Trump genoemd, zou goede kans maken, maar hij heeft zich nog niet officieel kandidaat gesteld. De Amerikaanse miljonair Robert Durst, die per ongeluk een aantal moorden bekende, is veroordeeld tot lang zonder kans op vervroegde vrijlating. Vorige maand werd hij door een jury al schuldig bevonden. De nu 78-jarige Durst bekende de moorden toen hij tijdens tv-opnames op de wc tegen zichzelf sprak, terwijl zijn opgespelde microfoon nog aanstond. Het weer. Vanochtend is het grijs. Vanuit het noordwesten trekt een gebied met regen over het land. Vanmiddag breekt de zon af en toe door en het wordt een graad of 14. Ster. Dat onvergetelijke moment. De eerste duik van de dag. Op zoek naar avontuur. Onvergetelijk. Nu een driedaagse stedentrip met de trein naar Parijs. Al vanaf €189 per persoon. Boek via TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Discover your smile. U wilt weer zakelijk internationaal reizen. U heeft snel een PCR-reiscertificaat nodig. Medicorps verzorgt door de spoedservice dit certificaat voor u binnen 1 uur op Schiphol of thuis. Ga naar businesspcr.com. Medicorps houdt organisaties open. Oye, encontramos la villa perfecta con pista de tenis en Wilhelminaplein. Ja, ja. Steeds meer mensen uit het buitenland kopen een woning in Nederland. Uw woning? Qualis brengt uw huis in beeld bij een wereldwijde doelgroep in meer dan 60 landen. Tijdelijk zonder extra kosten. Interesting? Kijk dan op qualis.nl. Qualis, makelaars voor het hogere segment. Het NOS Radio 1 Journaal. 4,5 minuten over 7 is het. Het nieuwe kabinet moet, en dan citeer ik, niet eerder vertoonde investeringen doen om de komende 20 jaar de bouw van voldoende woningen mogelijk te maken. Komen die extra miljarden er niet, en komen die dus niet in het regeerakkoord te staan, dan blijft de huidige woningnood bestaan. Die oproep komt van 16 grotere gemeenten, en die oproep doen zij aan de partijen die in Den Haag aan het onderhandelen zijn over een nieuw regeerakkoord. De stad Utrecht heeft zich ook achter de oproep geschaard. Wethouder Klaas Verschuren, goedemorgen. Goedemorgen. Hoeveel geld is er in totaal nodig dan? Nou, om te beginnen, voor puur de woningbouw is dat per jaar 1,5 tot 2 miljard. 1,5 tot 2 miljard per jaar? Per jaar. Ja, dat is extra. Alleen voor de woningbouw. Ja, en dan dus per jaar. En dan tot hoe lang moeten we dan bouwen om uiteindelijk te zorgen dat de boel weer een beetje doorstroomt? Nou, we zien zeg maar dat de komende 20 jaar zijn we sowieso aan het bouwen. Dus we hebben een range tot 2030, 2040 kijken we vooruit. En in die periode willen we de woningbouw aanpakken, maar ook de energietransitie. Investeringen doen in groen, in mobiliteit. Het gaat echt ook om een integraal plan dat we verwachten van het kabinet. En dat willen we natuurlijk samen doen, want we hebben ook iets in de aanbieding. We willen namelijk gaan bouwen en meewerken hieraan. Ja, want uiteindelijk zijn natuurlijk de gemeenten die dat bouwen moeten gaan doen. Die kennen de plaatselijke situatie ook. Ja, zeker. En wij maken bestemmingsplannen. En we gaan ook helpen. We hebben onze inwoners natuurlijk ook. Hè? Dus dat is een totaal verhaal. Maar ja, er is op dit moment echt een grote woningnood aan de hand. Maar we hebben ook een energietransitie die we voor moeten geven. Een energiecrisis wellicht op dit moment. We moeten aan klimaatadaptatie doen. We hebben groen te realiseren. Nou, en als je wil bouwen moet je ook nog kunnen bewegen. Dus je wil ook nog van A naar B kunnen. Dus het is een totaal pakket wat we eigenlijk vragen van het kabinet. En eigenlijk een ongekende grote investering, een ongekend groot plan Want er is ook echt iets aan de hand. Want de gemeenten zitten dus in die zin dicht bij het vuur. Maar u zegt, ja, het geld daarvoor moet wel vanuit Den Haag komen. Ja, we zullen het samen moeten doen. Maar we vragen echt aan het kabinet om hier niet zuinig in te zijn. Want er is een enorm probleem op te lossen. Ja. Waarom moeten die nieuwe woningen eigenlijk allemaal in de grotere steden komen? Het is daar al druk genoeg, zou je zeggen. Ja, nou, wij zien dat we willen met z'n allen ook bouwen aan gezond stedelijk leven. En dat betekent dat je ook wil investeren in groen. Nou, groen rondom de steden is in die zin ook belangrijk om te kunnen recreëren, om te kunnen ademen. Dat soort dingen te doen. Maar ook heel veel steden hebben ook geen groen om hun heen. Ze hebben gewoon geen alternatief. En kijk bijvoorbeeld naar Den Haag, zijn we omringd met andere steden en zee. En het geldt ook dat je natuurlijk, als je buitenstedelijk gaat bouwen, ook weer nog meer geld nodig hebt voor investeren in mobiliteit. Ja. Terwijl we daar nu al een groot tekort in hebben. Ja, omdat daar niet allemaal wegen naartoe lopen nu, voorlopig. Nee, nee. En nog geen buslijnen, nog geen trams, et cetera. Dus de mensen die nu in dat buitengebied wonen, die kunnen rustig ademhalen. Het wordt niet zomaar dat al dat groen wordt volgebouwd. Nou, ik zou zeggen dat we daar in ieder geval heel zuinig in moeten zijn. Wellicht is het niet in alle gevallen niet te doen. Maar we zetten vooral in eerste instantie in op binnenstedelijk bouwen. Omdat we bijvoorbeeld nog oude bedrijventerreinen hebben liggen die we kunnen ontwikkelen. En de knooppunten aan de randen van onze steden. En dat is in ieder geval waar we op inzetten in Utrecht. Nou, u weet als geen ander, er wordt aan onderhandeld natuurlijk. Jullie hebben allemaal lijntjes natuurlijk met die partijen die daar aan tafel zitten. Zijn ze gevoelig, denkt u, voor deze argumenten? Nou, dat hoop ik wel. En het is natuurlijk ongekend dat een grote groep van Utrecht met 15 andere grote steden, 3 provincies en een heleboel maatschappelijk betrokken organisaties zo'n position paper opstellen om dat mee te geven aan een nieuw te vormen kabinet. Want die impuls om de woningcrisis, de energietransitie, de mobiliteitstransitie en de klimaatadaptatie aan te pakken, ja, dat is een ongekend grote uitdaging die we graag samen met hen aangaan. Maar niets doen is echt geen optie meer. Dank voor de uitleg, wethouder Klaas Verschuren uit de stad Utrecht. Over die oproep dus namens Utrecht en nog veel meer gemeenten en organisaties aan de onderhandelende partijen in Den Haag. Ja, wie daar niet aan tafel zit, dat is GroenLinks. U kent de hele voorgeschiedenis. Er is gedoe bij GroenLinks. Kamerlid Bart Snels die is het zo oneens met de samenwerking van zijn partij met de PvdA dat hij gisteren zijn vertrek uit de Tweede Kamer heeft aangekondigd. Daarover ga ik praten met politiek verslaggever Wilco Boom. Wilco, goedemorgen. Goedemorgen, Jurgen. Dat is toch wel een verrassing? Ja, het is een hele grote verrassing. Het was wel bekend dat niet iedereen bij GroenLinks dol van vreugde op tafel danst over de samenwerking met de PvdA. Maar de harde kritiek van Snels op de PvdA en op die samenwerking hebben we bij GroenLinks echt nog niet eerder zo gehoord. Volgens Snels verkeert de PvdA in een grote crisis. Is het onduidelijk waar ze voor staat en bedrijft ze opportunistische politiek. Daarom is hij tegen blokvorming van GroenLinks met die partij. Volgens Snels had GroenLinks moeten proberen zonder de PvdA in het kabinet te komen om eigen plannen voor een beter klimaat uit te voeren. Zeker omdat de partij die kans om mee te regeren in 2017 ook al heeft laten lopen. Ja, hij was de financiële man in de fractie, begrijp ik. Zeker, ja. Zeker. En hij kreeg ook best veel waardering bij vriend en vijand voor zijn strijd tegen belastingontduiking en belastingontwijking. En hij verwijt dus de partijleider, Jesse Klaver, dat hij eigenlijk de verkeerde weg is ingeslagen. Zeker, en hij doet eigenlijk nog wel meer dan dat. Want volgens hem hebben Klaver en dienstplaatsvervanger Corine Ellemeet in de fractie een klimaat gecreëerd waarin geen ruimte is voor zijn kritiek. Hij verwijt ze eigenlijk dictatoriaal optreden. Hij zegt dat hij steeds minder ruimte kreeg om te discussiëren over de samenwerking met de PvdA. En ook dat is voor hem een reden om op te stappen. En hij heeft nog veel meer kritiek, bredere kritiek eigenlijk op de hele Tweede Kamer. Ja, want de Kamer, daar lijkt het volgens hem alleen nog maar te gaan om het beschadigen van anderen. Hij vindt dat veel van zijn collega's, ook van andere partijen, Kamerbreed zich schuldig maken aan destructieve politiek. En hij noemt het functioneren van de Kamer zelf een groot taboe in het debat over de politieke bestuurscultuur. Maar dat is nogmaals niet de hoofdreden voor zijn vertrek. Dat is de samenwerking met de PvdA. Ja, en wat betekent dit voor Jesse Klaver? Nou, ik zou dat geen versterking van dienstpositie willen noemen wat er nu gebeurt. En dan zeg ik het voorzichtig. Kijk, Klaver heeft natuurlijk de verkiezingen verloren aan het begin van dit jaar. 6 van de 14 zetels kwijtgeraakt. Nu stapt een prominent Kamerlid op. Hè. Snels was onder andere directeur van het wetenschappelijk bureau van de partij. Hij werkte eerder al voor toenmalig partijleider Halsema. Was sinds 2017 Kamerlid. En deze breuk roept ook herinneringen op aan het vertrek van Kamerlid Zini Özdil bij GroenLinks in 2019. Ook hij vond dat hij te weinig ruimte kreeg om zijn opvattingen te delen. Dus dit zal Klaver intern nog wel even achtervolgen. En bedoel, staat Snels alleen eigenlijk? Of is er sprake van een soort richtingenstrijd bij GroenLinks over die samenwerking met de PvdA? Nou, dat is vermoedelijk niet het geval, hoor. Natuurlijk zijn niet alle leden heel enthousiast over de samenwerking van die twee partijen. Maar de meeste leden van GroenLinks zijn dat wel. Eind augustus bleek dat nog op een ledenbijeenkomst waar Klaver en Ellemeet langdurig applaus kregen voor de samenwerking van GroenLinks en de PvdA in de formatie. Snels is misschien geen eenling, maar veel steun voor zijn opvattingen lijkt er toch niet te zijn in de partij. Hij is wel vaker een eenling gebleken overigens, hoor, want na het vertrek van Halsema als partijleider stapte hij over naar D66. Hij werkte een paar jaar voor toenmalig D66-leider Pechtold. Ze schreven ook samen een boek. En Snels wordt ook wel een beetje gezien als groen-liberaal in plaats van GroenLinks, om het zo maar te noemen. Ja. Is er al een reactie van Jesse Klaver? Nou, die was net als Ellemeet en de woordvoerders van de partij gisteravond heel erg onbereikbaar voor een reactie op de kritiek. Maar via Twitter bedankte hij Snels voor alles wat die voor de partij en voor Klaver heeft betekend. En ik citeer een stukje. Ik ga onze samenwerking enorm missen, maar weet zeker dat onze paden zich weer zullen kruisen. Einde citaat. Ja, of Klaver daar nou echt op hoopt na die bittere verwijten van Snels lijkt me zeer de vraag. Maar dit was de reactie. Politiek verslaggever Wilco Boom was dat. NPO. 7:13. Het NOS Radio 1-journaal. Ik praat u bij over wat er gisteravond gebeurde op radio en tv. Bij Jinek zat advocaat Peter Plasman. Die gaat dus aangifte doen tegen Siewert van Liende vanwege diens veelbesproken mondkapjesdeal. De advocaat riep eerder deze week benadeelden op om zich te melden. En die zijn er nu, onder wie ex-werknemers van Liende. Ze hebben daar een rol in gespeeld. En ja, dat geeft natuurlijk wel een extra lading aan het je belazerd voelen. Wat mij verder opviel is dat er eigenlijk gewoon angst is om wat te gaan doen. Angst voor wat deze heren... Represaille? Represaille of procedures op. Ze zijn bang dat ze in allerlei procedures terechtkomen. Met mensen die over heel veel geld beschikken. Dan was er gisteravond de televisiergala. De belangrijkste prijs, de televisiering, werd uitgereikt door tweevoudig Olympisch kampioen Sivan Hassan. De winnaar van de Gouden Televiering is de kinderen van Rennesport. Ja, wauw. Echt wauw. Echt, dat wij hier staan, dat is echt dank aan jullie allemaal, iedereen thuis. Ik word er emotioneel van. Ik vind het echt, echt heel bijzonder dat we hier staan. Yes. Ja. Dank je wel allemaal. Ja. Bij Op1 ging het over de populaire Koreaanse serie Squid Game. Volgens deze basisschooldocent hebben de kinderen het nergens anders over op het schoolplein. En hij vindt dat geweld wordt genormaliseerd in de serie. Nou, ik heb in de klas gevraagd wie heeft er ooit eens iets van Squid Game gezien. Dus een fragmentje via TikTok of wat dan ook. En het gingen alle vingers omhoog. Ja. Vroeg ik vervolgens wie heeft de hele serie gezien. Aflevering 1 tot en met 9, de helft. Oh, wauw. Vind ik wel bijzonder. Ja. Nou ja, en niet alleen als ze het zien, maar er is nu wereldwijd ook een trend gaande dat kinderen het dan gaan naspelen. Bij mij op school gelukkig niet zo gewelddadig. Je ziet wel, het spelletje is bekend. Iedereen kent Annemaria Koekoek, maar waar je voorheen af was, ben je nu dood. Korea-kenner Remco Breuken, die zat ook aan tafel. Hij snapt niet zo goed waarom er onder ouders zoveel ophef is over juist deze serie. Ben ik teruggetransporteerd naar de jaren 50? Ja. Ik begrijp het wel, hoor. Het is een gewelddadige serie, maar... hebben we dezelfde soort gesprekken over de andere gewelddadige series die niet uit Zuid-Korea komen of uit Azië? Alle oorlogsfilms. Ja. Geweld is al lang genormaliseerd. Horrorfilms worden natuurlijk ook door kinderen van 7 gekeken. Ik zie het probleem wel, maar ik zie niet hoe dat eigenlijk zich verhoudt tot deze serie. En dat was gisteravond op radio en tv. Maken we nu een rondje langs de buitenlandse media. Het gerechtshof in de Amerikaanse staat Texas heeft besloten dat de strenge abortuswet voorlopig van kracht kan blijven, meldt de Washington Post. Een andere rechter had de wet tijdelijk geblokkeerd, maar door de uitspraak van het hof gaat de wet dus weer in. En dat betekent voor vrouwen in Texas dat ze geen abortus meer mogen ondergaan na de 6e week van hun zwangerschap. Het is de strengste abortuswet van de VS. De juridische strijd rond die wet is nog niet voorbij. Er wordt waarschijnlijk opnieuw beroep aangetekend, waardoor het Amerikaanse Hoge Rechtshof zich er opnieuw over moet buigen. De Vlaamse overheid heeft chemiebedrijf 3M officieel verplicht om inzage te geven in de hoeveelheid PFAS die het bedrijf de lucht inblaast. 3M lag maandenlang dwars, meldt het laatste nieuws. Het bedrijf weigerde data over de uitstoot te geven. En daarom is het bedrijf nu formeel aangemaat. Tot nu toe was er nauwelijks aandacht van de overheid voor de uitstoot van PFAS via de lucht, schrijft de Belgische krant. Daar moet volgens de Vlaamse regering verandering in komen. Eerder deze maand verscherpte Vlaanderen de regels voor 3M... dat de kankerverwekkende stof PFAS in de Schelde loost. Suriname overweegt om vaccinatie tegen corona verplicht te stellen als de vaccinatiegraad laag blijft. Hoewel een verplichting nu nog niet aan de orde is, wil het land het niet uitsluiten. De regering is al een tijdje bezig om daarvoor een wet voor te bereiden, zei de vaccinatiecoördinator tegen Surinaamse media. Hij benadrukte tijdens de wekelijkse coronapersconferentie dat de druk op de zorg hoog is. Tot nu toe is een kleine 38% van de 480.000 inwoners volledig gevaccineerd. De Argentijnse regering heeft met het bedrijfsleven een akkoord gesloten om de prijzen van meer dan 1200 consumptiegoederen voor 3 maanden te bevriezen. Zo hoopt de regering de forse inflatie te bedwingen. Het gaat dan om voedselproducten, maar ook om schoonmaakmiddelen en hygiëneproducten, meldde Buenos Aires Times. De prijzen van consumptiegoederen zijn sinds begin dit jaar al met 37% gestegen. Het akkoord met de private sector komt na sociale onrust en de roep om meer actie van de overheid om armoede te bestrijden. Erin, waar is het aansluiten geblazen? Het voorval op de A27 Breda richting Utrecht van een kapotte vrachtwagen. Een vrachtwagen met een lekke band bij Lexmond. Dat leidt tot een file 3 kilometer vanaf Gorinchem, 10 minuten vertraging. 18:30 is het. De Sloveense premier Janez Janša heeft op Twitter de aanval geopend op D66-europarlementariër Sophie In het Veld. Overigens ook op andere Nederlandse politici. Volgens Janša zijn zij, en ik citeer, poppen van George Soros. Deze Hongaars-Amerikaanse zakenman wordt door de Sloveense premier gezien als een vijand, omdat hij veel geld steekt in pro-Europese projecten. Contact met correspondent Sander van Hoorn in Brussel. Sander, waarom doet Janša dit op deze manier? Ik denk, Jurgen, dat het toch een gevalletje is. Aanval is de beste verdediging. Want hij voelde zich kennelijk aangevallen omdat Sophie In het Veld als hoofd van een delegatie van het Europees Parlement in Slovenië was om aantijgingen te onderzoeken van corruptie en fraude en het uitkleden van de rechtsstaat. Dat is in elk geval wat ze erover zei toen ze in Slovenië aankwam. We are looking at the facts on the ground. And you know, we are looking into concerns that have been expressed. We want to know more about how people see this. So we are not in the business of bringing governments down. Besides, it's the government of the Slovene people. It's not our government. We zijn hier onderzoek aan het doen en we zijn er niet op uit om een regering ten val te brengen. Dat zei ze bij het begin van haar bezoek tegen de Sloveense media. Dus het krijgt wel wat aandacht, dat bezoek. En kennelijk voelt hij zich bedreigd, de premier van het land. Doet een beetje denken aan wat Trump wel deed, hè? Toen hij nog president was. Op Twitter allerlei relletjes creëren, uitbarstingen laten horen. Is dit de stijl van Janša? Ja, toch wel hoor. Als je zijn Twitter-account bekijkt ook, hij tweet veel. Hij tweet uit de heup en hij retweet ook heel veel dingen van mensen die dingen zeggen die hem bevallen. Maar hij doet ook wel een beetje denken aan de leider van Hongarije, Orbán, Viktor Orbán. Janša wordt ook wel de mini-Orbán genoemd. En dat heeft er dan meer te maken met die verdachtmaking rondom George Soros, waar je het al over had. De Hongaars-Amerikaanse miljardair, filantroop, die volgens dat soort leiders aan alle touwtjes trekt. En die dus erop uit is om regeringen als die van Janša en Orbán ten val te brengen. En dat zie je ook wel, hè? Het plaatje wat hij dan aanvankelijk tweette, waar de rel over ontstaan is. Dat is een plaatje waarin George Soros in het midden staat van een web. Een web waar Sophie In het Veld dus een onderdeel van uitmaakt. Maar ook een andere Europarlementariër, Agnes Jongerius van de Partij van de Arbeid, die staat er ook bij genoemd. Ja, en het is een oud plaatje, dat zie je ook wel. Het maakt hem kennelijk allemaal niet uit. Maar er staat bijvoorbeeld ook Hans van Balen op, VVD-Europarlementariër, inmiddels overleden. Ja. Er staat Cora van Nieuwenhuizen staat erop. Die was inderdaad Europarlementariër voordat ze minister was. Nou, inmiddels is ze niet eens meer minister. Dus een oud plaatje, het maakt hem allemaal niet uit. En we hebben net de reactie van In het Veld gehoord. Rutte heeft ook gereageerd, hè? Rutte heeft gereageerd. Sophie in het veld trouwens alleen bij het begin van haar bezoek, niet daarna. Want, zegt ze, ik moet daar nog mensen spreken, dus die zal vanmiddag reageren. Maar Rutte, die heeft inderdaad gereageerd, zegt dat dit geen pas geeft. Dat hij daar smakeloos dat hij het vindt en dat hij daar zoveel mogelijk afstand van neemt. Dat heeft hij ook gezegd tegen de ambassadeur van Slovenië in Nederland. Die heeft hij ontboden. Waarop Janez Janša, de premier notabene van Slovenië, meteen op Twitter, natuurlijk, waar anders, reageerde zij en zei, luister Mark, letterlijk met zijn voornaam, verspeel nou je tijd niet aan ambassadeurs lastigvallen en je bezighouden met de vrijheid van de media in Slovenië, terwijl er in je eigen land journalisten op straat worden neergeschoten. Ja. Ze durven wel. Slovenië is al dit half jaar voorzitter van de EU. Dat lijkt me toch allemaal niet prettig voor Brussel? Nee, zeker niet. En volgende week zien Rutte en Janša elkaar. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat zal gaan. Er wordt heel afkeurend gereageerd. Zelfs de voorzitter van de Europese Raad, dus waar de regeringsleiders met elkaar praten, Charles Michel, die heeft zich er omvloers over uitgelaten. Hij zegt, respect tussen de lidstaten en tussen de instituties, tussen het Europees Parlement, dat is wel het minste wat je moet doen. Iedereen moet zijn werk kunnen doen. Dus zelfs hij heeft gisteravond hier afkeurend op gereageerd. Nou, volgende week zien ze elkaar. Eens kijken of de ruzie dan al is bijgelegd. EU-correspondent Sander van Hoorn was dat. Op veel Franse scholen wordt vandaag stilgestaan bij de moord een jaar geleden op leraar Samuel Paty. De dader, een moslim-extremist, onthoofde Paty omdat die op school de gevraagde Mohammed-cartoons had laten zien van het satirische weekblad Charlie Hebdo. Dat deed hij in een les over vrijheid van meningsuiting. Hij werd daarna vals beschuldigd van islamofobie. In Frankrijk kwam die aanslag als een grote schok, die zelfs nu, een jaar later, nog voelbaar is. Maar er is ook ontevredenheid over de aanpak van de regering. U hoort correspondent Frank Renaud. De Fransen waren geschokt door de dood van Samuel Paty. Een enkeling nam zelfs een lied voor de leraar op. Pour Samuel Paty, un jour a bien écrit que votre couleur noire nourrirait nos espoirs. Het chanson wordt gezongen door een artiest uit Congo en is geschreven door de Française Evelyne Roditi. Ze is geen professional in de muziek. Het nummer voor Samuel Paty was een hartekreet. Et j'écris pour Samuel, j'écris pour le faire revivre, j'écris pour garder la mémoire de lui. J'écris pour que son nom ne soit jamais oublié. Met het nummer hoopt Roditi de herinnering aan Samuel Paty levend te houden. Qu'en assassinant un professeur de cette façon, on a attenté à l'école. Een aanslag op een leraar is een aanslag op het onderwijs. Un socle de la démocratie. En juist op school worden kinderen gevormd. Daar wordt de basis gelegd voor onze democratische omgangsvormen. Daarom was deze aanslag zo erg. J'ai compris la leçon, liberté d'expression. Het afgelopen jaar zijn overal initiatieven genomen ter nagedachtenis aan leraar Samuel Paty. Parijs krijgt een Samuel Paty Park. Elders zijn er Paty straten en pleinen. Scholen zijn omgedoopt tot Samuel Paty School. L'assassinat de notre collègue Samuel Paty a provoqué une onde de choc profonde et particulièrement violente. Leraren in Frankrijk waren gechoqueerd door de aanslag op hun collega, vertelt Christine Guimonet van de Vereniging van Geschiedenis en Aardrijkskunde Leraren. Il y avait la crainte qu'on oublie Samuel Paty au bout de quelques semaines. Ze waren bang dat na een tijdje iedereen de aanslag vergeten zou zijn. Daarom hebben ze een Samuel Paty prijs ingesteld die één keer per jaar wordt uitgereikt. Dans un concours scolaire où les professeurs travailleraient avec leurs élèves. Scholen kunnen zich inschrijven voor een wedstrijd. Kinderen en docenten moeten samen dan een project doen rond een thema. Sommes-nous toujours libres de nous exprimer. Het thema dit eerste jaar is: mogen we allemaal nog wel zeggen wat we willen? Scholen mogen daarover een boek, een video of iets anders maken. Een jury gaat de inzendingen beoordelen en de winnende school krijgt dan de Samuel Paty-prijs. Het doel is om leraren en kinderen samen te laten werken en na te laten denken. Qu'ils réfléchissent, qu'ils agissent, qu'ils pensent et qu'ils produisent ensemble. De Franse regering kondigde na de moord ook maatregelen aan. Leraren zouden beter getraind worden en er zou betere begeleiding en bescherming komen voor bedreigde docenten. Aujourd'hui, force est de constater qu'il y a encore une fois un écart très important entre les annonces et les actes. De regering heeft heel veel beloofd, maar er is heel weinig gebeurd, zegt Sophie Venetitier van lerarenvakbond SNES FSU. qu'on voit assez peu de formations se mettre en place. Extra hulp of begeleiding voor docenten is er nauwelijks gekomen. Alors en ce qui concerne l'enseignement de la liberté d'expression, als het gaat om praten in de klas over vrijheid van meningsuiting, zoals Samuel Paty deed. Après c'est vrai qu'on n'a pas forcément eu plus de moyens. De regering heeft niets gedaan om dat te stimuleren. Enseigner dans un contexte qui est plus apaisé. Leraren willen gewoon kalm lesgeven, ook over moeilijke onderwerpen zoals de vrijheid van meningsuiting, maar politici schreeuwen van alles. Des polémiques politiques et politiciennes. Politici ruzien over dit soort onderwerpen of komen met radicale voorstellen, ook in de media. En dat horen leerlingen. Daardoor komen kinderen vaak al wantrouwend de klas in, terwijl leraren er juist neutraal en open over willen praten. Ils ont un peu de méfiance ou de défiance vers ce qu'on peut enseigner. J'ai compris la leçon. Liberté d'expression. Autre pas raconté. Et votre vie. Het Franse ministerie van Onderwijs zegt in een reactie dat er veel in werking is gezet, maar dat de realisering daarvan tijd kost. Vanaf volgende week beginnen bijvoorbeeld pas de beloofde nieuwe cursussen voor leraren. Het is een grote dag vandaag. Deze vrijdag de 15e oktober van het jaar 2021. Dat kun je wel zeggen. We hebben pas een snippet laten horen, een heel klein stukje. Maar hier is hij dan, dames en heren. Na zoveel jaren wachten, eindelijk nieuw werk, mag ik een bel? Voor Adele, nieuw liedje. There ain't no gold in this river that I've been washing my hands in forever. I know that. Hope naar het zonlicht van Sunshower. Dag na dag, douche na douche. Sunshower verhoogt de aanmaak van vitamine D, versterkt het immuunsysteem en verzacht pijnlijke spieren. Sunshower. Feel what light can do. Voor wie graag luistert naar klassiek. Omdat het je raakt, inspireert en ons verbindt. Daarom zetten wij ons in voor de toekomst van klassieke muziek in Nederland. AVROTROS helpt jong talent bij de start van hun carrière. Wij bieden hen een uniek podium, zodat zij zich kunnen blijven ontwikkelen. En zo kunnen wij blijven genieten van de mooiste klassieke muziek. Geef om de toekomst van klassiek en steun deze jonge muzici. Word lid op avrotros.nl/geefomklassiek. Onmisbaar zonlicht in je badkamer. Ontdek het op sunshower.nl. NPO Radio 1. Dus 8:02. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. De 16 grotere steden willen dat het volgende kabinet jaarlijks 1,5 tot 2 miljard euro uittrekt om de wooncrisis aan te pakken. De miljarden moeten de komende 20 jaar leiden tot de bouw van 600.000 woningen. Om de nieuwe wijken ook aan te sluiten op het openbaar vervoer is volgens de grote steden zelfs nog meer geld nodig. Advocaat Peter Plasman gaat aangifte doen tegen Siewert van Linde en zijn zakenpartners. Ze hebben zich volgens hem schuldig gemaakt aan oplichting door 28 miljoen euro winst te maken op de levering van mondkapjes, terwijl ze hadden gezegd dat ze er niets aan zouden verdienen. In Brussel hebben ruim 1000 mensen gisteravond betoogd voor een veiliger uitgaansleven. Aanleiding is het nieuws dat een barman in een Brusselse studentenwijk de afgelopen jaren zeker 17 vrouwen heeft verkracht nadat hij een verdovend middel in hun drankje had gedaan. De betogers zijn kwaad dat klachten over de barman jarenlang niet serieus zijn onderzocht. Oud-president Bill Clinton is opgenomen in een ziekenhuis in Californië. Hij wordt daar behandeld aan een infectie. Wat voor infectie is niet bekendgemaakt, maar het gaat niet om corona. De 75-jarige Clinton zou al aan de beterende hand zijn. De Almeloze kruisboogschutter die verdacht wordt van het doden van 2 vrouwen... is na bijna een maand uit zijn coma ontwaakt. De 28-jarige man werd door de politie neergeschoten toen hij op zijn balkon stond met een kruisboog in zijn hand. En kort daarvoor had hij 2 vrouwen doodgestoken. En nu hij weer aanspreekbaar is, kan hij worden ondervraagd. De weersverwachting. Met name het weekendweerbericht zijn we natuurlijk benieuwd naar. Bij Weerplaza zit Marco Verhoef. Marco, goedemorgen. Goedemorgen, Jurgen. Maar eerst nog even, wat heb je vandaag voor ons in petto? Ja, die vrijdag ziet er dan toch weer anders uit dan het weekend. En dat is misschien maar goed ook, want vandaag valt er wat regen. Er trekt een front over het land. Dat ligt op dit moment tegen Hilversum aan. Ik denk dat het bij jullie net begint te regenen. En de achterkant die schampt al aan de Waddeneilanden. Dus het is niet zo'n brede strook. En die zal de komende uren dus over het land gaan trekken. Waarbij in de loop van de ochtend het in het noordwesten al droog wordt en de zon doorbreekt. En dat gebeurt dan in de loop van de dag op steeds meer plaatsen. Ik denk net na het middaguur ook in het midden van het land. En in de loop van de middag als de regen dan over het zuiden trekt op het zuidoosten, zal het ook daar langzaam weer droog worden. Na het passeren van die storing draait de wind naar een noordelijke richting, trekt even flink aan. In het Waddengebied is die krachtig windkracht 6, maar zal daarna ook wel weer wat gaan afnemen. En in het algemeen staat er vanmiddag een zwakke tot matige wind in het hele land uit een noordelijke richting. Temperatuur erbij 13 of 14 graden. En dan het weekend, de Saturday en de Sunday. Ja, ik zou graag zeggen tromgeroffel. Nee hoor, want zo bijzonder wordt het weer niet. Wel een droge zaterdag, dat zeker. Met een koude nacht naar de zaterdag. Op sommige plaatsen komt het tot vorst aan de grond. En in het oosten en zuiden kan ook wat nevel of mist ontstaan. Daarna hebben we morgen overdag een periode lang zonneschijn. Later komen er weer wat meer wolkenvelden over het land. En die wolkenvelden daar hebben we zondag dan op veel meer plaatsen mee te maken. En in het noorden zouden die net zo dik kunnen zijn dat er ook wat lichte regen uitvalt. Zaterdag temperatuur van een graad of 13, zondag 14, misschien 15 in het zuiden. Een redelijk rustig weekend. Marco Verhoef was dat bij Weerplaza. Ster. Zo, dat is chill. Hey, en we hebben ook een lichtbad. Ah, ik zei toch dat het een topdeal was. Wil je ook een nachtje heerlijk crashen voor een habbekrats? Voor de beste hoteldeals en meer, check je socialdeal.nl. Ik ben Marianne Timmer. Sporttechnologie heeft een enorme groeipotentie. Denk aan e-sports en data. Deze markt gaat naar 50 miljard omzet. Investeren is vanaf 100.000 euro. Ga naar dutchsporttechfund.nl. Join the winning team. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning en prospectusplicht voor deze activiteit. Zo! Ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl. 6,5 minuten over 7:30. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Sinds de financiële crisis van 2008 zijn steeds minder jonge mannen aan het werk gegaan. Mannen onder de 25 die leren langer door, en mannen tussen de 25 en 44 jaar die kregen met verschillende tegenslagen te maken door de nasleep van de financiële crisis. Dat blijkt allemaal uit onderzoek van het Centraal Planbureau, het CPB. En ik ga erover praten met econoom Egbert Jongen van dat CPB. Meneer Jongen, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Hoeveel jonge mannen minder zijn er dan aan het werk? Ja, het gaat best om een fors aantal. Dus als we kijken naar het afgelopen decennium, dan gaat het om ruim 100.000 personen. Om een beetje een idee te krijgen hoeveel dat zijn, dat is ongeveer het inwonertal van Deventer of Delft. En wie zijn dat? Wie zijn die jongens? Ja, als we kijken naar de kenmerken van die jonge mannen die minder werken, dan zijn het niet zozeer de jonge mannen met een partner, bijvoorbeeld vaders met kinderen, maar het zijn eigenlijk vooral de alleenstaande mannen die minder zijn gaan werken. En hoe komt dat? Ja, er zijn verschillende factoren waar we naar hebben gekeken. Dus het is een vooronderzoek en we hebben gekeken naar de samenhang met een aantal zaken. Als we kijken naar de jongste groep, dat zijn mannen tot 25 jaar, dan is de daling eigenlijk het gevolg van het feit dat ze langer doorleren naar de middelbare school en daardoor pas later op de arbeidsmarkt komen. Maar bij mannen boven de 25, zeg 25 tot 44 jaar, lijken drie andere factoren een belangrijke rol te spelen. Ten eerste, er is een afname geweest in het aantal banen in sectoren waar relatief gezien veel mannen werken, zoals bijvoorbeeld de industrie en de bouw. En ten tweede, zoals u al noemde, was de financiële crisis van 2008 en de nasleep daarvan. En ten derde zien we ook nog een toename van het aandeel jonge mannen in een waarjonguitkering, een regeling voor jong gehandicapten. Het is niet zo dat die banen zijn overgenomen door vrouwen? Nee, inderdaad. Dus dat zou nog een hypothese kunnen zijn. Nee, we zien dat het, ze werken vooral in verschillende sectoren. En het zijn eigenlijk twee onafhankelijke ontwikkelingen die naast elkaar bestaan. Ja, want ik bedoel, dat zou op zich mooi zijn als vrouwen dan weer meer aan het werk zouden zijn. Dat is natuurlijk ook nog wel eens een probleem. En het komt dus ook niet omdat die mannen meer in het huishouden zijn gaan doen of op de kinderen zijn gaan passen. Nee, ik zou zeggen bijna net zo interessant is waar het wel mee samenhangt is waar het niet mee samenhangt. Dus inderdaad, een van de hypotheses zijn, het zijn misschien vaders die meer voor de kinderen gaan zorgen. Maar als we dus kijken naar de groepen alleenstaande mannen die minder werken, dan zijn het juist die mannen zonder partner die minder werken. En ook bijvoorbeeld verklaringen die in de buitenlandse literatuur worden gevonden. Hè, dus vooral relevant voor de VS bijvoorbeeld. Een toename van meer medicijngebruik of drugs. Of bijvoorbeeld meer tijd besteed aan gaming en sociale media. Ja, die factoren lijken in Nederland eigenlijk minder belangrijk. Nee. Dus, maar hoe komen ze hun tijd dan wel door? Want wat doen ze dan de hele dag? Nee, goede vraag. Nee, dat was een interessante vraag. Dus we zien wel inderdaad, als we kijken naar jonge mannen, ook bij jonge vrouwen, dat ze meer tijd besteden aan gamen en ook meer tijd besteden aan sociale media. Maar dat wordt eigenlijk meer dan gecompenseerd door het feit dat ze minder tv kijken en ook minder uitgaan. Tja, bijzondere groep eigenlijk wel, hè, als je dit zo hoort. Zeker. Ja, nee, ik denk, we hadden wel op het vizier dat oudere mannen meer werken. Daar heeft beleid ook een grote rol in gespeeld. Hè? Bijvoorbeeld opschuiven van de AOW-leeftijd. Weet ook dat moeders met kinderen steeds meer werken over de tijd. Maar dit is eigenlijk minder bekend. Dat jonge mannen trendmatig eigenlijk steeds minder werken. Ja. Is het een probleem? Ja, je zou kunnen kijken voor de overheid is het een probleem in de zin dat het leidt tot meer uitgaven aan uitkeringen en minder belastinginkomsten. We hebben ook gekeken van, is het nou een probleem voor de jonge mannen zelf? En wat we wel zien is dat een grote aandeel van die jonge mannen aangeeft dat ze niet gelukkig zijn. En ook een grote aandeel geeft aan dat ze hun zelf ervaren gezondheid achteruit is gegaan. Maar dat zijn eigenlijk ontwikkelingen die we ook zien bij andere groepen. Dus we zien het ook bij jonge vrouwen en we zien het ook bij oudere mannen en ook bij oudere vrouwen. Dus het is moeilijk om dat toe te schrijven aan die dalende participatie. Dank voor de toelichting bij de cijfers over deze groepen jonge mannen. Egbert Jongen is dat. Hij is econoom bij het Centraal Planbureau, CPB. Hoe zorg je ervoor dat mensen bijvoorbeeld digitaal geen kinderporno meer kunnen versturen, maar dat je tegelijkertijd niet de privacy schendt van burgers die helemaal geen kwaad in de zin hebben? Daarover breken knappe koppen zich al jarenlang het hoofd. Een definitieve oplossing is er ook nog steeds niet. En nu hebben vooraanstaande computerbeveiligers zich uitgesproken tegen één van de oplossingen waaraan werd gedacht. Daarover moeten we meer weten. Tech-redacteur Joost Schelf is aangeschoven. Joost, goedemorgen. Goedemorgen. Eerst even uitleggen nog even, wat is het probleem hier? Nou ja, het probleem is eigenlijk iets wat ook heel fijn is. Dus als wij met elkaar communiceren via WhatsApp bijvoorbeeld, dan is dat supergoed beveiligd tegenwoordig. Echt veel beter dan een paar jaar geleden. Of dan meer dan 5 jaar geleden. Dat is heel fijn, want dat betekent dat bijvoorbeeld activisten en journalisten veilig kunnen communiceren. Ook in landen waar ze het wat minder nauw nemen met mensenrechten. Maar dat betekent, en trouwens ook fijn voor normale burgers, hè, die dus kunnen communiceren met elkaar zonder dat criminelen dat kunnen afluisteren bijvoorbeeld. Maar dat heeft natuurlijk ook nadelen, want ook mensen met minder goede bedoelingen kunnen zich verschuilen achter die goede beveiliging. En dus bijvoorbeeld snode plannen smeden of inderdaad kinderporno uitwisselen. Zonder dat iemand van de politie of justitie of de geheime diensten dat echt makkelijk kan meelezen. Maar die politie en justitie klagen eigenlijk al jaren over dit hele fenomeen. Er gebeurt tot nu toe niets. Maar dat gaat dus mogelijk veranderen. Nou ja, er wordt inderdaad al jaren nagedacht over manieren om dit aan te pakken. En het is ook niet zo dat er helemaal niet kan worden meegelezen. Wat politie, justitie, maar ook bijvoorbeeld de AIVD wel kan doen, is inbreken op het apparaat van iemand die ergens van wordt verdacht. Dat mag ook onder bepaalde gevallen, bepaalde omstandigheden. Maar dat is heel erg duur, dat is lastig en soms ook zelfs onmogelijk. En op papier lijkt het natuurlijk best wel een simpele oplossing. Hè? Je zorgt er gewoon voor dat de mensen met slechte bedoelingen die bescherming niet hebben. En de rest van de burgers wel. Maar in de digitale wereld, het is net wat ingewikkelder. En dat zorgt er gewoon voor, door de manier waarop die beveiliging werkt, waarop encryptie werkt, versleuteling, zorgt ervoor dat als je echt tart aan de beveiliging van een deel van de mensen, dan tart je ook aan de beveiliging van de rest eigenlijk. En dat is waar het elke keer misgaat. Maar er wordt nog steeds over nagedacht. En nu mengen ook gerenommeerde beveiligers zich in die discussie. Wat zeggen die dan? Ja, zij spreken zich redelijk vocaal in een uitgebreid onderzoekspaper. Spreken ze zich uit tegen een van de oplossingen waaraan wordt gedacht. En dat is de oplossing client-side scanning. Nou, en de kenner die meeluistert, die zal dat herkennen. Want dat is iets wat Apple in augustus aankondigde als manier om kinderporno op de iPhone op te sporen. Kregen ze heel veel kritiek voor, maar hoe het werkte, zijn het wel gekrabbeld inmiddels, maar hoe het werkte is dat er eigenlijk een programmaatje meedraait op de iPhones van alle gebruikers. Dat zoekt naar verdachte foto's die op een zwarte lijst staan. Worden er een aantal van die foto's gevonden, dan wordt er alarm geslagen. En dan kan bijvoorbeeld de politie die foto's ontvangen. En dan weten ze dus dat de gebruiker kinderpornofoto's aan het verspreiden of aan het ontvangen is. Maar je kunt het voor nog veel. Dit principe kun je voor nog veel meer dingen gebruiken. Bijvoorbeeld ook voor het versturen van terroristische content. En die beveiligers, hè, dat zijn allemaal toptypes die daar van alles vanaf weten. Wat is hun kritiek dan? Nou ja, hun kritiek betekent dat eigenlijk dat overheden ontzettend veel macht op die manier krijgen over wat er op die apparaten gebeurt. Dus het is niet zo dat een overheid, zoals het bij een telefoontap werkt, heel gericht een deel van die berichten krijgt. Maar eigenlijk dat overheden permanent op telefoons van iedereen, ook van onschuldige burgers, van eigenlijk een soort, dat ze eigenlijk aanwezig zijn op al die telefoons en redelijk makkelijk kunnen meekijken met wat er op die apparaten gebeurt. En dat is misschien nog niet eens zo'n heel groot probleem. Kun je ook wat van vinden. Maar dat is misschien nog niet eens zo'n groot probleem in landen met een sterke democratische rechtsorde, zoals we hier hebben, zoals we in het Westen hebben. Maar dezelfde telefoons worden ook gewoon gebruikt in China, in Wit-Rusland, in Rusland. Landen waar ze toch net wat makkelijker burgerlijke vrijheden inperken dan hier, zeg maar. En je ziet ook dat techbedrijven daar soms in meebuigen. Dus de angst van deze beveiligingsdeskundigen is dat als dit wordt geïntegreerd, als dit mogelijk wordt gemaakt, dat ook overheden met slechtere bedoelingen dit kunnen gebruiken om hun burgers op redelijk grote schaal en redelijk laagdrempelig te kunnen aftappen en te kunnen kijken wat er eigenlijk allemaal op hun telefoons gebeurt. Kortom, deze discussie is nog lang niet ten einde en er zal nog veel over doorgepraat worden. Joost Gellevis was dat, NOS tech-redacteur. Het is 7:45. Morgen begint de herfstvakantie in het midden en het noorden van Nederland. Een week later volgt dan ook nog het zuiden. Vorig jaar kon het meestal niet, maar dit jaar gaan toch veel Nederlanders weer op vakantie. En daarom is verslaggever Vincent van Rijn op Schiphol vanochtend. En Vincent, is het daar al een beetje druk? Ja, zeker. Ik sta nu bij de vertrekhal op Schiphol. Heel veel reizigers om me heen in nat geregende jassen. Want het is hier buiten echt herfstweer met harde regen en wind. En ik zie vooral veel gezinnen die op vakantie gaan. Ouders met grote koffers, kinderen dan met rugzakken. Officieel begint de herfstvakantie inderdaad dan pas morgen. Maar er zijn vandaag toch ook wel veel scholen die een studiedag hebben, waardoor mensen met kinderen nu al op vakantie kunnen. En nou is reizen binnen de Europese Unie dankzij het coronapaspoort makkelijker geworden. Maar voor veel landen daarbuiten gelden nog wel reisbeperkingen. Dus de meeste mensen die ik sprak net gaan dan ook ergens op vakantie in Europa. Wij gaan naar Portugal. Ja, Albufeira, lekker aan de kust. Lekker uitrusten. Ja, dat is doel nummer 1, ja, absoluut. Met uw dochter? Absoluut, met z'n tweetjes lekker, ja. Is het lang geleden dat u in het vliegtuig heeft gezeten? Nou, exact 2 jaar geleden inderdaad. Stonden we hier ook een beetje rond hetzelfde tijdstip, denk ik. Maar 2 jaar is te lang. En dat komt door corona? Ja, voornamelijk, ja. Nou is ook al gezegd, in coronatijd alles gaat veranderen. Mensen gaan ook minder vliegen. Hoe zit dat bij u? Ik hoop dat snel genoeg voldoende mensen gevaccineerd zijn, zodat dat ook niet langer een belemmering is. Ik denk dat dat een beetje het doel moet zijn, toch? Maar heb je er zin in? Ja. En is het lang geleden voor je dat je in het vliegtuig hebt gezeten? Ja. Ja, hoe lang? 2 jaar, ja, geloof zoiets, ik. Hè? Voor corona. Voor corona, ja, is de eerste keer na corona weer. Ja. Ja, ja. Beetje zin in? Heel veel zin in. Ja, en het is wel echt heel druk. Weet je, oh shit, gaat wel halen. Waar gaan jullie heen? Italië. Heb je er zin in? Ja hoor. Was het lang geleden voor je dat je in het vliegtuig bent gestapt? Ja, 2 jaar geleden. Laatste keer. Waar gaat u heen? Albufeira. Ja, heel veel zin in natuurlijk. En waarin het meest? Het zonne, het lekkere weer. Weg van Nederland. Ja, want het is hier niet best vandaag, hè? Nee. Veel te koud. Tijdens corona hebben we ook wel veel gehoord van alles gaat veranderen. Maar u gaat nu toch weer met het vliegtuig. Heeft u daar nog over nagedacht? Gewetensvraag? nee. Nee, ik wilde gewoon echt heel graag weer naar het buitenland. Gewoon echt wel gemist in 2 jaar, dus zo, ja. U gaat dan naar Londen, vertelde u net. Heeft u dan ook nog last van vliegschaamte? Vliegschaamte? Nee, waarom? Nee hoor. Nou ja, met het milieu, daar is natuurlijk veel over gegaan. Ja, nee hoor. Daar hou ik me niet mee bezig hoor. Nee hoor. Ja, dat is wel een ding inderdaad, ja. Nou, laten we maar eens beginnen met accijns op de kerosine gooien. Ik denk dat dat een begin moet zijn. En het mag allemaal wel wat duurder. En waardoor het een grotere drempel wordt voor een hoop mensen. En dat het daardoor wat minder wordt. En mezelf daarbij inbegrepen natuurlijk. Maar nu lekker naar Portugal. En nu lekker naar Portugal, wel verdiend. Ja, veel reizigers dus op Schiphol. Vorig jaar waren het er rond deze tijd een stuk minder. Maar nu staat de vertrek al bijna als vanouds weer helemaal vol. En dat was Vincent van Rijn vanaf Schiphol. Dan nu Kirsten met de sport. Gisteren werd in Frankrijk het routeschema van de Tour de France gepresenteerd. 2 keer, want voor het eerst in 13 jaar is er ook weer een Franse rittenkoers voor vrouwen. In Langs de Lijn en Omstreken legde Demi Vollering uit hoe het parcours eruit ziet. Wat vlakke dagen, maar ook wat heuvelige dagen en 2 echte berg etappes, zeg maar. Dus voor ieder wat wils in de Tour voor ons. En dus ik denk dat we wel heel mooi spektakel kunnen laten zien. En ook verschillende rensters goed naar voren kunnen komen in deze wedstrijd. Ja, ondanks het mooie rittenschema mist Vollering nog wel een tijdrit. Op die manier blijft er voor het vrouwenwielrennen toch nog wat te wensen over, zei ze. De komende zondag is het zover. Dan wordt het startschot gegeven voor de Marathon van Amsterdam. De Nederlandse toppers als Khalid Choukout, Björn Koreman en Frank Futselaar doen mee. Zij azen allemaal op de Nederlandse titel. Na de vooravond uitten ze ook kritiek in de Telegraaf, want ze zijn het niet eens met de aangescherpte tijdslimiet waarbinnen ze moeten finishen om zich te plaatsen voor het WK. De Nederlandse Atletiek Unie eist een tijd die 1,5 minuut sneller is dan de internationale richtlijn. Futselaar noemt het ontmoedigend beleid. En volgens Koreman is het vreemd dat deze limiet alleen voor de Nederlanders geldt. En een grote verrassing in de eerste ronde van het Europees kampioenschap darts. Top het 10. Nog niet. Ja, deze is. Flo Hempel bezwingt snakebite Peter Wright. Ja, de Duitse Florian Hempel versloeg titelverdediger Peter Wright met 6-3... Wright begon dramatisch aan de wedstrijd en keek al snel tegen een 3-0 achterstand aan. De schot kwam nog terug, maar Hempel was uiteindelijk veel effectiever op de dubbels. Hempel staat niet in de top 100 en debuteerde op een televisietoernooi. En vandaag komen Michael van Gerwen en Danny Noppert in actie op het EK. You're my favorite waste of time. Owen Paul was dat. 6 minuten voor 8 is het. Het Solar Team Eindhoven komt vanavond aan in Zuid-Spanje met wat zij noemen de groenste camper ter wereld. Het is een camper op zonne-energie dus, in de vorm van een druppel. En daarmee zijn ze een tijdje terug vertrokken uit Eindhoven. Ik heb contact nu met Tijn ter Horst van dat Solar Team Eindhoven. Tijn, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe lang zijn jullie onderweg geweest? We zijn 4 weken geleden vertrokken uit Eindhoven. En hoe ging het? Ja, goed. We zijn begonnen met een klein technisch mankement. Dat hebben we ongeveer in midden Frankrijk kunnen oplossen. Na veel testen gezegd van het is nu echt veilig genoeg. En vanaf daar reed hij weer als een zonnetje. Wat was dat? Is dat te technisch om het uit te leggen? Ja, het zat in de aandrijflijn. Dus een beetje zeg maar, hoe de auto vooruit komt, daar is dan een klein probleempje. Maar dat hebben we gelukkig weten te fixen. Oké, okay. Maar beschrijf hem eens even, die zonne-energiecamper, in de vorm dus van een druppel? Ja, dus het is eigenlijk totaal niet wat je normaal voor je ziet bij een camper. Hij is heel erg laag. En ja, in de vorm van een druppel om alles ervoor te zorgen dat hij zo efficiënt mogelijk is. En als je stilstaat, dan gaat het dak in zijn geheel omhoog. Zodat je ook genoeg ruimte hebt om bijvoorbeeld te staan, te werken of te leven. Dus het ziet er een beetje futuristisch uit. Maar helemaal volgeplakt met panelen, neem ik aan. Ja, dus het dak, normaal het dak van je auto of camper, zit gewoon helemaal vol met zonnepanelen. Ja. En dan kan je, hoe lang kan je dan bijvoorbeeld rijden, 1 etappe? Ja, op een zonnige dag, zoals bijvoorbeeld in Spanje, haal je een range van 730 kilometer. Ja, mocht het nou bijvoorbeeld bewolkt zijn, totaal geen zon, dan haal je op de batterij alsnog 600 kilometer. Want je kan ook die energie opslaan, dus op die batterij? Ja, wij hebben inderdaad gewoon een batterij in de auto liggen, zoals eigenlijk een normale elektrische auto. En daar gaat de energie van de zon in zitten en dan kan je daarna mee rijden of leven. Ja. Maar goed, want jullie hebben er 4 weken over gedaan. Ik weet eigenlijk niet, als je nu naar Spanje rijdt met een gewone auto, ik denk, kan je toch in 2-3 dagen doen? Ja, dat klopt zeker. We hebben natuurlijk ook tijdens onze trip een aantal dagen stilgestaan in steden om daar bepaalde evenementen te doen. We zijn bijvoorbeeld langs geweest bij het Europese parlement. Ja, en op zo'n dag kan je bijvoorbeeld niet rijden. Dus het was een afweging tussen zo snel mogelijk gaan, opladen en natuurlijk ook zoveel mogelijk mensen willen inspireren in Europa. En het is een camper, dus bedoel, je staat dan op zo'n camping. Je wilt koken misschien, douchen, noem het allemaal. Maar dat gaat allemaal met diezelfde energie ook. Ja, dus die batterij die levert eigenlijk dus en de energie voor het rijden, voor de motoren, en ook de energie voor bijvoorbeeld je laptop opladen. Ja, maar je moet dus steeds goed in de gaten houden dat je, als je 's avonds een beetje lol maakt met een paar mensen, dat je nog genoeg stroom hebt om de volgende dag verder te rijden. Ja, zeker. En daarom hebben we ook een soort van tablet voor in de auto zitten. En die geeft heel duidelijk weer van hoeveel energie heb ik nog en wat kan ik ermee doen. Dus bijvoorbeeld, ik kan nog zoveel pannenkoeken bakken of ik kan zoveel kopjes koffie zetten. En daar ben je heel bewust van de energie die je hebt. Maar je moet eigenlijk dus, laten we zeggen, als je dit ding, want uiteindelijk is de bedoeling dat hij in productie komt, denk ik. Moet je gewoon ook een beetje laissez-faire. Van nou, als de ene dag even niet zo goed uitkomt, dan blijf een dagje langer staan op de camping. Ja, precies. Dat is zeker mogelijk. Ik bedoel, normaal als je op vakantie gaat of gaat kamperen, ja, dan sta je toch 2-3 dagen stil. En dan heb je dus eigenlijk de tijd om hem op te laden. En mocht je nou echt zeggen, hé, ik wil geen 2-3 dagen wachten, nou, dan hebben we alsnog, mocht het echt nodig zijn, een charging port, dus een oplaadpunt. Ah, okay. En dan zou je het ook nog via de laadpaal kunnen doen. Dus daardoor ben je helemaal vrij om te doen wat je wil. Ja, of een heel lang verlengsnoer meenemen. Dat is dan de oude grap. Wanneer is die op de markt, denk je? Ja, als het aan ons ligt, in 5 jaar. Oké. En jullie komen gewoon terug ook weer via de weg uiteindelijk naar Nederland. Ja, we gaan nu eerst naar Tarifa. Dan blijven we daar inderdaad een weekendje. En dan rijden we hem inderdaad zo snel mogelijk terug naar Eindhoven weer, naar Nederland. Tijn ter Horst was dat, van het Solar Team Eindhoven. Over die groenste camper ter wereld. Cabaretier Freek de Jonge schrijft in Kom Verder het eerste deel van zijn memoires over zijn grootvader, de evangelist, en over zijn vader die dominee was. Legde zij de basis voor zijn woordkunst? Ook. Freek komt. Als taalschat Suriname Ik Ben. De heruitgave van het debuut van de Surinaamse schrijfster Bea Vianen. En we presenteren de dubbele appel. René Appel over zijn nieuwe boek Taalstukken over het Nederlands van nu. En met de TNA van staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, Dylan Yazilgus Zegerius. De Taalstaat met Frits Spits. Morgen van 11 tot 1. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Vanavond in Meldpunt. 1 op de 13 Nederlandse kinderen leeft in armoede. Zij ervaren met hun ouders flinke stress en hebben een grote kans om later zelf ook in armoede terecht te komen. Hoe doorbreken we dat? Ideeën om kinderarmoede aan te pakken? In Meldpunt vanavond om 7:50 bij Max op NPO 2. Voel de kick van Mini Electric en ervaar zelf elektrisch rijden met Mini. Nu vanaf €399 per maand met Mini Private Lease. Kijk op mini.nl. Bol Piano's. De grootste keuze in akoestische piano's tussen 1000 en €200.000. Tweedehands of nieuw. Bolpiano's.nl. De Dijk, de beste liveband van Nederland, bestaat 40 jaar. Hoe houden ze het al zo lang vol en met zoveel succes? Voor het boek Achter de Dijk sprak ik, Hugo Lochtenberg, uitgebreid met Huub van der Lubbe, de andere bandleden en ruim 140 betrokkenen over hoogte- en dieptepunten. Achter de Dijk, nu overal te koop. NPO Radio 1. 8 uur. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen allemaal. Veel meer mensen dan gedacht kunnen straks hun energierekening niet meer betalen vanwege de hoge gasprijs. En de grotere steden willen meer geld voor woningbouw. Een overzicht van het nieuws. Hier is Kirsten Klomp. Het nieuwe kabinet moet 1,5 tot 2 miljard euro per jaar uittrekken voor de bouw van 600.000 woningen in de grotere steden. Die oproep aan de onderhandelende partijen komt van de 16 grotere steden, de Randstad, provincies, vervoersbedrijven en de Fietsersbond. Ze noemen het een niet eerder vertoonde investering die nodig is om de wooncrisis op te lossen, omdat zonder de miljarden bouwprojecten niet van de grond komen. Het demissionaire kabinet trekt volgend jaar 100 miljoen uit om het woningtekort aan te pakken. En dat is volgens de grotere steden niet genoeg. In de top van de Nederlandse triathlonwereld is jarenlang sprake geweest van misstanden als fysieke en mentale mishandeling en machtsmisbruik door coaches en begeleiders en verwaarlozing. Dat gebeurde op het Nationaal Triathlon Trainingscentrum in Sittard, schrijft Trouw. Een groep van 10 triatleten zegt tegen de krant dat ze hier ernstige en persoonlijke problemen aan hebben overgehouden. De misstanden werden gemeld, maar de Nederlandse Triathlonbond zou signalen meerdere keren hebben genegeerd. Advocaat Peter Plasman gaat aangifte doen tegen Sievert van Linde en zijn zakenpartners. Ze hebben zich volgens hem schuldig gemaakt aan oplichting door 28 miljoen euro winst te maken op de levering van mondkapjes, terwijl ze hadden gezegd dat ze er niets aan zouden verdienen. Plasman zei op tv bij Jinek dat hij aangifte doet namens een aantal benadeelden, vermoedelijk vrijwilligers die Van Linde hebben geholpen. Sinds de financiële crisis van 2008 zijn steeds minder jonge mannen aan het werk, terwijl vrouwen en oudere mannen juist meer zijn gaan werken. Dat constateert het Centraal Planbureau. Mannen onder de 25 werken minder, omdat ze langer zijn gaan doorleren. Bij mannen van 25 tot 45 kwam het vooral door baanverlies in sectoren als de bouw, industrie en zakelijke dienstverlening. In deze leeftijdsgroep zijn sinds 2008 ruim 100.000 mannen niet meer aan het werk. Het Centraal Planbureau verwacht dat het aandeel werkende jonge mannen blijft dalen, onder meer door automatisering. De burgemeester van Parijs wordt de socialistische kandidaat bij de Franse presidentsverkiezingen. De 62-jarige Anne Hidalgo werd door de leden van de Socialistische Partij met een ruime meerderheid verkozen. De Franse presidentsverkiezingen zijn in april volgend jaar. In opiniepeilingen ligt Hidalgo nog wel ver achter op president Macron en de rechtspopulistische Marine Le Pen. Oud-president Bill Clinton is opgenomen in een ziekenhuis in Californië. Hij wordt daar behandeld aan een infectie. Wat voor infectie is niet bekendgemaakt, maar het gaat niet om corona. De 75-jarige Clinton zou al aan de beterende hand zijn. Via zijn woordvoerder bedankt hij het ziekenhuispersoneel in een voorstad van Los Angeles voor de goede zorg. Het weer, het is bewolkt en vanuit het noordwesten trekt een gebied met regen over het land. Vanmiddag wordt het droger en breekt de zon af en toe door. Het wordt een graad of 14. ANWB Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Er staan een paar files, zoals gewoonlijk op vrijdagochtend, op de A4 Den Haag richting Rotterdam. Tussen Delft en Knoop het Ketelplein 4 kilometer file. De A10 bij de Koentunnel vanaf Landsmeer Ring Noord 3 kilometer. Er staat een te hoge vrachtwagen voor de tunnel. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem rijdt het weer eens langzaam tussen knooppunt Oud-Dijk en Duiven over 7 kilometer. A28 Utrecht richting Amersfoort. Door een kapotte vrachtwagen 10 minuten vertraging tussen afrit De Bilt en Soesterberg. Maak van uw negatieve spaarrente een positieve door duurzaam te investeren in vastgoed. Bij Meerdervoort ontvangt u een vooraf afgesproken rente tot wel 6% per jaar. Alle producten van Meerdervoort kennen hypothecaire zekerheid en maandelijkse renteuitkeringen. Kijk snel op meerdervoort.com. Iedereen is gewoon zo normaal en dan kom ik erbij. En dan heb ik... Ja, het is moeilijk om uit te leggen, maar dan ben ik opeens super arm. Anasia leeft net als 251.000 andere kinderen in ons land in armoede. Laten we daar eens iets aan doen. Teken de petitie op sieren.nl. Genieten van een stabiel maandelijks rendement? Kijk snel op meerdervoort.com. Het NOS Radio 1-journaal. 4,5 minuten over 8 is het. Het aantal Nederlandse huishoudens dat de energierekening niet meer kan betalen zal de komende tijd flink oplopen. Tenminste als de gasprijs zo hoog blijft. Dat zeggen onderzoekers van TNO. Doen ze vanochtend in het Algemeen Dagblad. En Peter Mulder is onderzoeker bij TNO Energy Studies. Meneer Mulder, goedemorgen. Goedemorgen. Vorige maand nog werd een getal van 550.000 huishoudens genoemd. Extreem kwetsbaar voor de hoge energierekening werd dat dan genoemd. Maar dat wordt dus nog veel meer, begrijp ik. Ja, dat getal gaat oplopen en dat verbaast natuurlijk niet, want de gasprijzen zijn nu heel erg hoog. En onze berekening van een paar weken geleden, die was gebaseerd op cijfers uit 2019, oftewel van voor die hoge stijging van de gasprijzen. En hoeveel meer komt er dan nog bij? Ja, uit het onderzoek blijken eigenlijk twee dingen. Eén is dat het natuurlijk omhoog gaat en wij denken dat het met zo'n 150 en maximaal 170.000 mensen toeneemt. Maar dat is dan wel onder een aantal aannames. Onder andere dat die gasprijs een hele poos zo hoog blijft. En dat is wel een belangrijke nuance. Dus dit is niet een voorspelling voor hoe hoog het gaat worden deze winter al. Nee, want ja, de vorige cijfers zijn pas een maand oud, dat zei u al. Dus die herberekening was ook wel nodig. Ja, we hebben die vraag vaak gekregen van wat betekent die hoge gasprijs nu voor de sommen die we al gemaakt hebben. En daarom hebben we eigenlijk de hoge gasprijs van nu doorgerekend op de sommen die we al hadden gedaan. En goed, de ontwikkeling van die gasprijs, dat is natuurlijk een factor. Maar het kabinet ziet ook wat daar gebeurt. Dat mensen straks in de problemen komen. Dus die willen met maatregelen komen. Dat zal natuurlijk ook nog meehelpen. Ja, dat gaat meehelpen. Dus het cijfer wat ik net noemde, dat er 150.000 tot 170.000 mensen bij kunnen komen, dat gaat er ook vanuit dat die gasprijs hoog blijft. Dat er geen compensatie komt en dat we niet sneller gaan verduurzamen met die woningen. Dus dat zijn allemaal aannames dat als dat ze allemaal blijft bestaan, dan kom je op dit soort getallen uit. Dus als we er iets aan gaan doen, dan kunnen we dit ook vermijden. Want welke gasprijs hanteert u nu in de cijfers dan? Ja, we hebben gerekend met een gasprijsverhoging van 60% ten opzichte van een jaar geleden. Want die prijs ligt nu al tussen 75 en 95 cent. Ja, dat klopt. Maar het probleem met onze berekening is, en daarom zijn we niet zo hoog gaan zitten, is dat niet iedereen al te maken krijgt met die hoge gasprijs deze winter. Er zijn ook mensen met een contract wat over 1 of 2 jaar pas afloopt. Ja, ja, ja, ja. En die kunnen de dans ook wellicht ontspringen. Ja, en u hebt ook gekeken naar de verdeling over Nederland. Die toename doet zich overal voor dan? Ja, ik denk dat dat eigenlijk een interessanter resultaat is. Want dat energiearmoede kan stijgen bij hele hoge gasprijzen is natuurlijk niet heel verrassend. Wat wel, denk ik, heel interessant is om te zien, is dat als dit inderdaad blijft bestaan, die situatie die we nu hebben, dat de energiearmoede vooral stijgt in de steden in Nederland en dan ook in, behalve in de hele grote steden, ook in middengrote steden als Arnhem, Nijmegen, Maastricht, Den Helder, Tilburg. In dat soort steden zien we dus relatief veel kwetsbaarheid voor energiearmoede. En hoe verklaart u dat? Ja, ik denk dat als je daarop inzoomt op deze steden, op de kaart, dan zie je dat het in al deze steden om een beperkt aantal wijken gaat, waar dus relatief veel mensen wonen met een laag inkomen en een niet goed geïsoleerd huis, die nu nog onder de grens van de energiearmoede vallen, maar daar niet ver onder zitten. En bij een hoge gasprijs kukelen die als het ware in de energiearmoede. Dus twee elementen daar. Het inkomen van deze mensen houdt in die zin niet over. Maar ook die huizen waarin ze wonen zijn niet goed geïsoleerd. Dus we kunnen daar met z'n allen ook nog wat aan doen natuurlijk. We zijn zo slordig met energie. Ja, we kunnen daar zeker iets aan doen. Het ingewikkelde is natuurlijk ook voor het kabinet dat woningisolatie niet iets is wat we kunnen regelen over de komende paar maanden. Dus daar zit een probleem om die mensen nu te compenseren. En dat is moeilijk. Maar voor de langere termijn ligt de oplossing daar natuurlijk. En woningisolatie is niet iets wat heel ingewikkeld is of nog uitgevonden hoeft te worden. Dus dat is vooral een kwestie van de handen uit de mouwen steken. Ja. Duidelijk. Dank voor de uitleg bij deze cijfers. Peter Mulder, onderzoeker bij TNO Energy Studies. Ja, verhaal in Trouw vanochtend, groot verhaal over misstanden in de Nederlandse triathlonwereld. Triatleten die spreken over fysieke en mentale mishandeling. Er wordt gesproken over machtsmisbruik door coaches. Kortom, er is daar van alles aan de hand. Tom van het Hek heeft het verhaal ook gelezen. Tom, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is het verhaal van die oud-triatleten die zich daar melden? Ja, Trouw heeft vooruitlopend op een rapport wat eind volgende week waarschijnlijk daglicht gaat zien, een tiental oud-sporters geïnterviewd. Mensen die daar op dat nationale trainingscentrum in Sittard zijn neergestreken. Vaak ook al op minderjarige leeftijd naartoe zijn gehaald. Talenten in de triathlonsport. Triathlon is natuurlijk een fysiek zware sport. Dat zal niemand willen ontkennen. Maar als je dit verhaal leest, een aantal verhalen is wel weer heel erg ontluisterend. En ja, daar vallen dus inderdaad de woorden als fysieke en mentale verwaarlozing. Het afvallen speelt met name een heel belangrijk probleem. Dat totaal onbegeleid gebeurde. En als je dat niet goed doet, en daar zijn deze verhalen ook van, zie je depressies, eetstoornissen, chronische pijnen, tot aan zelfmoordneigingen toe. En ja, als je de verhalen zo één voor één optelt, is het eigenlijk het zoveelste verhaal waarin een totale hang naar prestaties volledig voorbij gaat aan individuele belangen en eigenlijk gewoon alle gezondheids- en fatsoensgrenzen overschrijdt. Ja. Want dat mag je toch echt zeggen. Veel meer schandalen hebben we natuurlijk al gehad in de sportwereld. Nou ja, de turnwereld nog niet zo lang geleden. Kun je zeggen dat dit het zoveelste verhaal in lijn is dan? Ja, nou ja, je ziet wel een hele duidelijke trend. En wat je natuurlijk op allerlei niveaus ziet, is dat de hang naar prestaties en de drang naar prestaties sommige mensen totaal bij de hand neemt. En dan zie je besturen, trainers, maar ook ouders, want die kun je natuurlijk ook een rol toedichten in deze. Die laten het ook gebeuren vaker bij jongere kinderen. Omdat zij ook toch verblind zijn door het mogelijke woord Olympisch succes of in elke sport een ander doel, zeg maar. En dan gaat alles opzij. En dat is eigenlijk een hele treurige, trieste ontwikkeling waar ja, je echt bovenop moet zitten. Want het is iets wat, ja, het komt nu incident naar buiten. Maar ja, het lijkt toch helaas wel sportbreed een echt steeds groter wordend probleem te zijn. En de Triathlonbond, die zou hierop moeten toezien natuurlijk. Wat is hun rol? Nou ja, de Triathlonbond heeft aanvankelijk, want er zijn zoals in elke sport natuurlijk al een aantal signalen geweest. Dat zeggen deze atleten ook in die interviews. We hebben een aantal keren de bond erop gewezen. Dat is als het ware steeds ontkend. Dan wordt er ook gezegd, ja, jij bent de enige die er last van heeft en de rest heeft er geen last van. Uiteindelijk heeft de Triathlonbond wel zelf opdracht gegeven, ook op aandrang van het Centrum Veilig Sport Nederland, om dit onderzoek te laten plaatsvinden. Dus ze hebben het wel zelf laten plaatsvinden uiteindelijk. Maar goed, wat je ook bij de turnen hebt gezien, je ziet vaak toch dat het een cultureel probleem is. Een probleem van wegkijken, ontkennen. Vinden dat het allemaal wel meevalt. Beetje bagatelliseren van de klachten. Of zelfs zeggen, ja, dat zijn mensen die dan niet geschikt zijn voor topsport. Hè. Dat is er ook altijd eentje om lekker aan de bar tegen elkaar te kunnen zeggen. Maar het is toch echt een heel onveilig klimaat, wat ook hier weer naar voren komt. En nogmaals, het is een incident, dat zou nog kunnen. Dat kun je niet altijd voorkomen. Maar het lijkt toch echt wel diep geworteld in de cultuur van een aantal bonden te zitten, dat die drang naar prestaties, dat daar voor alles op zij moet, tot en met ja, gewoon de gezondheids- en normale fatsoenlijke grenzen ten opzichte van hun atleten. Staatssecretaris van Sport, Paul Blokhuis, die heeft een veel breder onderzoek aangekondigd, hè, naar misstanden in de Nederlandse topsport. Als je dit dan ook weer hoort, dan is dat misschien niet overbodig. Nee, en je kan je ook wel voorstellen dat hij dat ook maar niet zomaar zal hebben gedaan. Dus er zullen wel een aantal signalen zijn. En het is nogmaals, er zijn ook heel veel bonden, want iedere bond zegt dan, ja nou, dat komt. De Triathlonbond zegt bijvoorbeeld alweer, nou, het is niet zo erg als bij turnen. Weet je, dat was ook al een regel die in dat verslag te lezen is. Ja, dat is natuurlijk helemaal niet interessant. Ik denk dat bij zeer veel bonden en op zeer veel niveaus hier met dit probleem iedereen te maken heeft. En het is heel goed dat dat onderzoek er komt. En het is eigenlijk nog belangrijker dat er ook echt consequenties aan verbonden worden en dat bonden echt in de spiegel kijken en op een hele andere wijze. Topsport is mooi, al die medailles afgelopen periode waren mooi, maar als het ten koste van dit soort gezondheidsproblemen van mensen gaat die daar jarenlang echt last van hebben en soms zelfs levenslang, ja, dan zijn we toch wel op een hele, hele verkeerde weg. Dus topsport is mooi, maar zeker maar tot een bepaalde hoogte. Wijze woorden, Tom van het Hek was dat. Over dat verhaal dus in Trouw. Daar kunt u dat nalezen. Dan nu een overzicht van het nieuws in de andere media. Een vergaand lobbyverbod voor oud-bewindslieden leidt tot onrust in politiek Den Haag, schrijft de Telegraaf. Het demissionaire kabinet buigt zich vandaag over nieuwe lobbyregels. Die moeten voorkomen dat vertrekkende bewindslieden aan de slag gaan in een sector waar ze eerder nog beleid over maakten. De ingewijden zijn bang dat niemand meer in een kabinet wil als die regels te streng worden. Volgens een advies van het RIVM mogen er straks in elektronische sigaretten nog maar 23 smaakstoffen worden gebruikt.

what I say. It's because of me. It's because of me. Because of me. Young Bob. Oh, she was right next door, and I'm such a strong persuader. But she was just another notch on my guitar. De buren hadden ze ruzie. Hij hoorde dat door de muur heen. En dat had allemaal te maken met hem zelf. Maar had hij nou iets met de buurman of met de buurvrouw? Dat vertelt het verhaal dan weer niet. Robert Cray was dat. Guylaine, goedemorgen. Ja, with all due respect, niet lachen om dit soort dingen. Dit is serieus. Heel erg. Ja. Ja. Waar gaat het over in stand.nl? Ik dacht om jouw vermaarde afkondigingen. Daar ging het om. Over de lobbyregels in Den Haag voor bewindslieden, waar vandaag over wordt gesproken door het kabinet. Werden wij eerder als Nederland veelvuldig op de vingers getikt dat er eigenlijk gewoon amper regels zijn. Dat we een beetje in de achterhoede zaten ten opzichte van veel andere landen. Nu wordt er gezegd van ja, gaat het nu niet een beetje erg ver? Dus er zijn veel meer sectoren aangegeven waar je als bewindsman of vrouw niet meer in mag werken. Een afkoelperiode, maar ook het contact dat je nog mag hebben met de oud-collega's. En de kritiek is nu van ja, als je dit doorvoert, dan kun je überhaupt, nou ja, wordt gezegd, alleen nog burgemeester worden of met wachtgeld gaan zitten. En is het de vraag of het überhaupt nog aantrekkelijk is om bewindsman of vrouw te willen worden als er zo weinig kan. De dreigementen werden daarbij ook nog gehaald. Hè? Van dan wordt het vak wel heel onaantrekkelijk. En je wil uiteindelijk ook natuurlijk dat er gewoon goede bewindslieden zitten in het kabinet. De stelling is, de nieuwe lobbyregels voor bewindslieden schieten door. Het is eigenlijk een beetje de vraag, en ik ben wel benieuwd hoe luisteraars erover denken. Waar ligt nou die grens? Zeg je, ja, daar moeten we maar even doorheen. Andere landen hebben ook die strenge regels. En als je echt voor die baan wil gaan, dan doe je dat nog steeds wel. En dan heb je ook het fatsoen om gewoon een andere tak van sport te kiezen die niks met jouw departement te maken heeft gehad. Kortom, praat mee. Er zijn natuurlijk genoeg parallellen te trekken, denk ik, met een concurrentiebeding zoals dat in het bedrijfsleven is. En of je dat als voorbeeld of als leidraad kan nemen. Dus we willen graag straks daarover praten. De nieuwe lobbyregels voor bewindslieden schieten door. 0800 1101 is het gratis telefoonnummer als u mee wilt praten. Dus 0800 1101. En stemmen kan ook op de site van stand.nl. Mijn Bijbel zet me aan het denken en geeft richting. Mijn Bijbel geeft me hoop en kracht. Mijn Bijbel laat me niet los en geeft me houvast. Mijn Bijbel inspireert en geeft me troost. Benieuwd wat de Bijbel voor jou kan betekenen? De NBV 21 is de nieuwe Bijbel voor de 21ste eeuw en nu overal verkrijgbaar. Vergeet wat je weet over circus. Festival Circolo brengt in Tilburg het circus van nu. Hilarisch, spectaculair en bloedspannend. Koop nu je kaarten op festivalcircolo.nl. De nieuwe Bijbel van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is nu overal verkrijgbaar. Wist je dat Aegon volop investeert in klimaatverwoestende bedrijven? Met jouw geld. De gevolgen zijn rampzalig. Nu al raakt de klimaatcrisis miljoenen mensen wereldwijd. Wil jij ook dat jouw geld niet meer in olie, gas of kolen verdwijnt? Eis groene investeringen op oxfamnovip.nl. NPO Radio 1. Het is 1 minuut voor 8:30. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. De 16 grotere steden willen dat het volgende kabinet jaarlijks 1,5 tot 2 miljard euro uittrekt om de wooncrisis aan te pakken. Die miljarden moeten de komende 20 jaar leiden tot de bouw van 600.000 woningen. In de top van de Nederlandse triathlonwereld is jarenlang sprake geweest van misstanden als fysieke en mentale mishandeling, machtsmisbruik door coaches en begeleiders en verwaarlozing. Dat gebeurde op het Nationaal Triathlon Trainingscentrum in Sittard. Dat schrijft Trouw. Een groep van 10 triatleten meldt aan de krant dat ze hier ernstige en persoonlijke problemen aan hebben overgehouden. Sinds de financiële crisis van 2008 zijn steeds minder jonge mannen aan het werk. Onder 25 tot 45-jarigen zijn sindsdien ruim 100.000 mannen niet meer aan het werk. Dat meldt het Centraal Planbureau. Dat kwam vooral door baanverlies in sectoren als de bouw, industrie en zakelijke dienstverlening. De burgemeester van Parijs wordt namens de Socialistische Partij kandidaat bij de presidentsverkiezingen van volgend jaar. De 62-jarige Anne Hidalgo kreeg de meeste steun van haar partijleden. In opiniepeilingen ligt ze nog wel ver achter op president Macron en de rechtspopulistische Marine Le Pen. Het weekendweerbericht dan. Dat komt eraan. Bij Weerplaza zit Marco Verhoef. Maar die vertelt ons eerst wat hij vandaag allemaal ziet gebeuren. Ja, een uur geleden kondigde ik die regenzone aan die toen over het noordwesten lag. Die ligt inmiddels over het midden van het land, vanaf Zeeland richting het oosten van Overijssel. En uiteindelijk trekt die zone over de rest van het land naar het zuidoosten weg. Op de Waddeneilanden begint het al droog te worden en op te klaren. En dat gaat dus allemaal vrij vlot. Ik denk dat de neerslag in de loop van de middag, zo halverwege de middag, ook het zuidoosten moet hebben verlaten. Ja, en dat gebeurt op andere plaatsen dus al veel eerder. Met de zon erbij wordt het een stuk vriendelijker. De wind waait matig uit een noordelijke richting. En de temperatuur vandaag een graad of 13, 14 ongeveer. En wordt dat in het weekend wat meer misschien? Nee, het blijft een beetje op dit niveau. Zaterdag leveren we iets in en dat heeft vooral te maken met een koude start. Want komende nacht hebben we opklaringen en dan kan er ook wat nevel of mist ontstaan, vooral in het oosten en zuiden. En de minimumtemperaturen liggen op sommige plaatsen op een graad of 3. En vlak aan de grond zou het zelfs kunnen vriezen. Nou ja, dat betekent dus een koude start morgen. En als de zon dan af en toe schijnt met in de loop van de dag weer meer bewolking, ja, dan wordt het zo'n 13 graden. Morgen, zaterdag, is wel een droge dag. Zondag is de kans op wat lichte regen in het noorden een stuk groter. Het zuiden houdt het waarschijnlijk droog. En zondag wordt 13 tot 15 graden. Marco, dankjewel. Gaan we naar Erwin de Hart voor filenieuws. Er staan twee files op dit moment op de A10... tussen Watergraafsmeer en Knoopend Amstel, ring oost richting het zuiden. Tussen die plekken dus 3 kilometer file. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht en de vertraging is een kwartier. En op de A27 Breda richting Utrecht stond een kapotte vrachtwagen. De weg is weer vrij. Maar tussen Knoopend Gorkum en Lexmond, 7 kilometer file, geeft een kwartier vertraging. In de Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. Ga naar managementboek.nl/podcast. Jouw project kent geen grenzen. Ons assortiment dus ook niet. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project. Kaart lezen. Oh, wacht, ik kom op de kop. Werd navigatie. Keer hier om. Brief tikken. Werd e-mail. En FM wordt DHB+. Ben jij al om? Check dhbplus.nl. Twee en een halve minuut over 8:30. Het NOS Radio 1 Journaal. We gaan weer naar Schiphol. Het vliegverkeer zit in de lift. Dat heeft alles te maken met de versoepelingen van de coronamaatregelen. Schiphol verwacht tijdens de herfstvakantie ongeveer 2 miljoen reizigers, blijkt uit cijfers van de luchthaven. Dat is ongeveer 3 keer zoveel als vorig jaar. Wel is het nog steeds ruim minder dan in de herfstvakantie van 2019... toen ruim 3 miljoen reizigers het vliegtuig pakten. Als gezegd, Vincent van Rijn, open Schiphol. En het is daar druk, hè? Ja, dat is zeker zo. Veel gezinnen met jonge kinderen die op weg zijn naar allerlei vakantiebestemmingen. Weg van de regen, weg van de harde wind hier op Schiphol. En lekker met het vliegtuig naar de zon. Graag je aandacht voor het volgende. Voor je eigen veiligheid en die van iedereen op de luchthaven, vragen we je zoveel mogelijk afstand te houden. Waar gaat u heen? Portugal. Naar Albufeira? Nee, naar Carvoeiro, toch? Carvoeiro, ja. Is het weer de eerste keer sinds corona? Ja, klopt. 2 jaar geleden was de laatste keer. En waar heeft u nou het meest zin in? In lekker op het strand zitten en niks doen eigenlijk. En een beetje lekker weer. Is het lang geleden dat u... Dat ik gevlogen heb, ja. Volgens mij is het wel een jaar of 3-4 terug. En welke rol speelt corona daarin? Veel. Dat in het begin, ja, ging helemaal niet naar het buitenland eigenlijk. Want ja, het is gewoon... Je moet gewoon voor de, ja, hoe noem je dat? Stay safe, zeggen ze. En nu, ja, dat ik gevaccineerd ben en de quarantainetijd zit er weer op, zeg maar. Dat je niet meer in de thuisquarantaine moet. Ja, heb ik besloten naar mijn vader toe te gaan. Is het hier weer een beetje op Schiphol als vanouds, als u zo rondkijkt? Ja, ik vind het eigenlijk wel. Ik zie weinig veranderingen nu. Het is even goed druk, had ik niet verwacht. Even druk als vroeger, bijna? Bijna wel, ja. Het is nu natuurlijk ook huisvakantie. Je ziet een hoop kleine kindjes nu en dat, ja... Het is wel drukker dan ik dacht. Ja, deze mevrouw vindt het dus flink druk. Naast mij staat nu Mirjam Dresmee van de ANVR, de brancheorganisatie van reisaanbieders. Ik neem aan dat u daar wel blij mee bent. Jazeker. Er is ook inderdaad voor de herfstvakantie goed geboekt. Mensen willen gewoon echt weer op reis. Mensen willen er weer uit. En hoe verklaart u nou die toename van vliegreizen? Nou ja, we zagen natuurlijk dat in de afgelopen zomerperiode nog veel onzekerheid was. En mensen hadden hun vakantie eigenlijk al geboekt, ook in Nederland of in de buurt. En nu zie je gewoon dat het weer lekker kan. En dat je met een vliegreis lekker naar zonnige bestemmingen kan. En zeker nu met de herfstvakantie. Ja, ik sprak hier vanochtend inderdaad veel mensen op weg naar Portugal, Griekenland. Wat voor reizen zijn nou nog meer in trek? Nou, wat je vooral ziet zijn natuurlijk de zonbestemmingen. Want daar zijn we als Nederlander gek op. Dus dat zijn de Canarische eilanden bijvoorbeeld. Maar zelfs ook Curaçao. En ook de Zuid-Spanje, Zuid-Portugal, Griekse eilanden. Dus echt nog waar je een beetje zon kan vangen in deze herfstvakantie. En merkt u bij de reisaanbieders nog iets van terughoudend? Bij de reizigers nog iets van terughoudendheid door corona? Of is dat helemaal weg? Nou, helemaal weg is het natuurlijk nog niet. Want we zijn natuurlijk nog niet helemaal vrij. Als je niet gevaccineerd bent, moet je natuurlijk toch nog een aantal regels in acht nemen. En daarbij komt dat de verre bestemmingen, die hebben nog steeds een oranje reisadvies. Wat voor ons natuurlijk niet positief is en voor de reiziger zeker ook niet. Dus wij hopen dat daar binnenkort verandering in komt. Tijdens corona heb ik ook al hele grote stukken in de krant gelezen. Dat alles zou veranderen, er zou minder gevlogen worden. Maar ik merk het hier niet. Nou ja, we hebben natuurlijk zeg maar bijna 2 jaar thuis gezeten. Of in Nederland gezeten. En Nederland, dat wilde gewoon uit. En de Nederlander, de Nederlandse reiziger, die wil gewoon lekker weg. En nu kan dat gelukkig in ieder geval binnen Europa helemaal weer. Met het DCC, het digitale coronacertificaat. En binnenkort hopen we ook naar de rest van de wereld. Ja, want Thailand en Vietnam bijvoorbeeld staan nu nog op oranje. Het zijn ook populaire bestemmingen rondom de kerst. Is daar al iets over te zeggen? Nou, met de kerst zie je natuurlijk nu vooral ook wintersport. Dat is natuurlijk altijd iets ook wat bij de kerst hoort. Maar ook inderdaad Curaçao, want dan moet je naar de zonzekere bestemmingen. En wij hopen dus ook dat er begin januari reisadviezen worden versoepeld naar overig de wereld, zeg maar. En dat we dan weer lekker ver kunnen gaan reizen. Ja, u vertegenwoordigt ook de reisbureaus. De reisbranche heeft natuurlijk flinke klappen gehad. Hoe gaat het daar eigenlijk mee? Nou, we hebben natuurlijk met de overheidssteun die we allemaal hebben kunnen aanvragen... zijn heel veel bedrijven die hebben het gered. Maar het is natuurlijk heel zwaar. En vooral de verre bestemmingen, specialisten, die kunnen natuurlijk nog niet zo heel veel... Omdat het reisadvies inderdaad nog op oranje staat. Dus we hopen echt dat die, want de steun is stopgezet. En ja, dan wil je eigenlijk toch ook wel weer kunnen reizen. En doen waar je goed in bent, namelijk reizen organiseren. Hopen dat dat weer mogelijk wordt. Goed, Mirjam Dresmee van de ANVR, veel dank. Het wordt overal in het land weer drukker. En dat geldt dus ook hier op Schiphol. Vincent van Rijn was dat. Azerbeidzjan en Armenië staan vandaag voor de tweede dag op rij tegenover elkaar voor het Internationaal Gerechtshof in Den Haag. Aanleiding is de decennia lange strijd over de enclave Nagorno-Karabakh. Bij aanvang haalde de vertegenwoordiger van Armenië meteen al fel uit. Hij beschuldigde zijn opponent van marteling en opsluiting van Armeense militairen en burgers. Azerbaijan has captured, tortured and arbitrarily detained numerous members of the Armenian armed forces and civilians of ethnic Armenian origin. All those grave violations continue to be perpetrated as we speak. En dit gaat nog steeds door, zei hij. De afgevaardigde van Azerbeidzjan beschuldigde op zijn beurt Armenië van etnische zuivering. Armenia is a mono-ethnic country by design, primarily as a result of a decades-long intentional policy and practice of ethnic cleansing targeted at Azerbaijanis. Contact nu met correspondent Geert Groot-Koerkamp in Moskou. Geert, grote woorden horen we. Kun je nog eens even uit de doeken doen, waar gaat dit hele conflict over? Ja, het speelt al heel lang. Het gaat om Nagorno-Karabakh of Nagorno-Karabakh. Dat is een vrij klein gebied in Azerbeidzjan. Ongeveer iets kleiner dan Noord-Brabant, zeg maar. Waar overwegend, of vrijwel uitsluitend, nu Armeniërs wonen. Dat conflict heeft zijn wortels, ja, in feite al boeren terug. Maar het is vooral begonnen in het begin van de 20e eeuw. Toen hebben de communisten dat gebied toegekend aan Azerbeidzjan. Aan de Sovjet-Republiek Azerbeidzjan, niet aan Armenië. Dat heeft veel kwaad bloed gezet. En eind jaren 80 zijn toen de Armeniërs daartegen in conflict gekomen. In de tijd dat de Sovjet-Unie uit elkaar begon te vallen. Het was een hele roerige tijd. Er waren anti-Armeense pogroms in Azerbeidzjan. Nou, uiteindelijk is dat uitgelopen op een oorlog in en om Nagorno-Karabakh. Zijn tienduizenden mensen bij omgekomen. En in 1994 is dan een staakt het vuren bereikt met Russische bemiddeling. Maar wel in een situatie waarin Azerbeidzjan ongeveer 1/5 van zijn grondgebied kwijt was. Ja, dus jaren 90, een soort van oplossing. Maar vorig jaar is opnieuw die escalatie opgeleid tussen die twee landen. Wat is er toen gebeurd dan? Ja, het was al die decennia lang was het een, zeg maar, een bevroren conflict, zoals je er meer hebt in de voormalige Sovjet-Unie. Maar in die loop van die decennia is Azerbeidzjan, dankzij vooral de olieinkomsten, is steeds rijker geworden. Heeft ook steeds meer geld gestoken in modernisering van het leger. En uiteindelijk vorig jaar dus met Turkse steun ook, met behulp van Turkse drones, heeft Azerbeidzjan de verleiding niet kunnen weerstaan om weer te proberen met militaire middelen de loop van dat conflict te veranderen. Nou, dat is gelukt. In 44 dagen, zolang heeft die oorlog geduurd, hebben ze grote delen van die door de Armeniërs bezette gebieden weer in handen gekregen. Armenië moest op de knieën, moest capituleren, moest ook toestaan dat een groot deel van Nagorno-Karabakh ook weer in handen kwam van Azerbeidzjan. En uiteindelijk zijn er dan Russische vredestroepen gestationeerd die in feite daar nu de scepter zwaaien. Dus het is opnieuw, net als de afgelopen decennia, een bevroren conflict geworden. Maar de spanning is wel toegenomen en ze dagen elkaar nu dus voor het internationale gerechtshof. Armenië is daarmee begonnen, die is daar als eerste naartoe gestapt. Ja, die zijn naar het internationaal gerechtshof gestapt. Armenië klaagt Azerbeidzjan aan. Onder meer, je hoorde het net al, wegens marteling, het gebruik van hate speech, ook etnische zuiveringen en verwoesting van cultureel erfgoed. Armenië doet dat in het kader van de VN-conventie tegen rassendiscriminatie, die zowel Azerbeidzjan als Armenië hebben ondertekend. En daardoor kunnen ze elkaar dus hier bevestigen. Maar wat Armenië ook wil, eerst en vooral zijn urgente maatregelen, zoals dat hoorde je net ook al, het vrijlaten van Armeense krijgsgevangenen en ook het urgent beschermen van cultureel erfgoed. Omdat er veel aanwijzingen zijn dat bijvoorbeeld kerken en ook begraafplaatsen van Armeniërs worden verwoest. Azerbeidzjan heeft dat niet laten zitten. Die gaat volgende week, die heeft ook een soortgelijke aanklacht ingediend bij hetzelfde hof. En dat gaat volgende week behandeld worden. En daar zullen we hetzelfde horen, maar dan in spiegelbeeld. Ja. Tientallen jaren lang al dit conflict. En dan misschien dan straks een uitspraak van de rechter. Maar zal dat dan uiteindelijk het conflict tot een eind kunnen brengen? Nee, uiteraard niet. Daarvoor zit er te veel oud zeer aan beide kanten. De Armeniërs voelen zich niet veilig in Azerbeidzjan. En dat zal nog heel, heel lang duren. Azerbeidzjan op zijn beurt wil Nagorno-Karabakh geen aparte status verlenen. Dus het zal pas veranderen als beide partijen ervan blijk geven dat ze in de toekomst toch als gewoon buurlanden vreedzaam naast elkaar zullen kunnen leven. Maar voorlopig lijkt het daar niet op. Vanuit Moskou, correspondent Geert Groot-Koerkamp. Dan gaan we naar Australië. Het was deze week Freedom Week in de stad Sydney. Na 107 dagen kwam deze stad uit de lockdown. Ruim 70% van de bevolking is daar nu volledig gevaccineerd. Dat is wel een voorwaarde. De nieuwe vrijheid die geldt alleen voor mensen die twee prikken hebben gehad. U hoort een bijdrage van Australië-correspondent Meike Weijers. Het lijkt wel een soort sadistische grap van de weergoden, want sinds Sydney deze week uit de lockdown kwam, na 4 maanden, regent het elke dag. Maar hier bij dit winkelcentrum laten mensen zich niet afschrikken door het weer.

and the only wizard in the world that has any reason to be called a wizard. That untrained university, appointed by a vice chancellor, and since 1990 appointed by the government of New Zealand as an official wizard. So I'm a real wizard and not some idiot wearing a hat who's a hippie and taking me drugs. Ze voor de gelegenheid ook even wat Harry Potter muziek ondergezet. Maar ja, hij vindt het zelf, vergelijkt hij zich daar dus niet mee. Elk jaar kreeg hij omgerekend bijna €14.000 voor zijn diensten. Maar de gemeenteraad vindt nu dat hij zijn beste tijd heeft gehad. En daarom wordt hij dus ontslagen. En criminelen hebben de stem van de directeur van een groot bedrijf met speciale software gekloond om zo $35 miljoen bij een bank in de Verenigde Arabische Emiraten te stelen. Dat meldt zakenblad Forbes. De dieven hadden een stemopname van de directeur in handen en in een computer gestopt. En die werd zo bewerkt dat ze hem van alles konden laten zeggen. Daarna belden de criminelen de bank en vroegen ze via die nepstem om €35 miljoen over te laten maken vanaf de bedrijfsrekening. En omdat de bank dacht dat ze te maken hadden met de echte directeur, werd het geld direct gestort. Ja, dat kan dus blijkbaar echt gewoon. Ja. Later werd duidelijk dat het zijn zogenoemde deepfake was. Ja. Maar ja, toen was het kwaad al geschied natuurlijk. Ik heb wel meer voorbeelden van gezien. Maar ik vind het van zo'n bank toch ook wel raar dat je gewoon even belt. Ja, dat denk ik dan ook. Er zou toch wel iets van extra beveiliging achter moeten zitten, denk je dan. Hè? Ja, lijkt me wel. De voorbijgangers in het Amsterdamse Westerpark zijn gisteren massaal in een grap met een QR-code getrapt. In het park stonden twee grote borden met QR-codes erop. Eerst dachten ze dat het om een coronapas ging of zoiets. Maar wie de codes kende, kreeg dit bekende nummer te horen. Het begin van Rick Astley's Never Gonna Give You Up. Een internetgrapje uit 2007 is dat, waarbij iemand een link doorgestuurd krijgt en dan denkt iets heel belangrijks te zien te krijgen. Maar ja, dan wordt hij dus in de maling genomen. En dus ook deze mensen, zoals bij AT5 is te zien. Oh, we zijn gerik, Rob. Ik ga stuk. Heel goed. Rikkie. Ik ken hem niet. Ja, gerickrolled zijn ze dus. En wie die QR-codeborden geplaatst heeft, blijft een mysterie. Goeie grap. Erwin de Hart nu met de files. Door een ongeluk op de A10 Ring Oost richting Ring Zuid staat bij Amsterdam Rivierenbuurt 3 kilometer file. De weg schijnt weer vrij te zijn. A27 Breda richting Utrecht is net een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen bij Lexmond. Tussen knooppunt Gorkum en Lexmond is de vertraging een kwartier. Van 5 jaar geleden, nu is hij Bizou. Begin and take a breath.

Er staan een paar files, zoals gewoonlijk op vrijdagochtend. Op de A2 Den Bosch richting Eindhoven staat 6 kilometer file tussen Boxtel Noord en Best West. Het kwam dus door een ongeluk. De weg is vrij en de vertraging is nog een kwartier. Een kapotte auto op de A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Hoogmaden en Zoeterwoudendorp, 2 kilometer file. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda is een ongeluk gebeurd bij Rotterdam Noord tussen Schiedam Noord en Rotterdam Noord, 4 kilometer file, 20 minuten vertraging. Beste reizigers, gedurende deze Transavia-vlucht dient je mobiele telefoon uitgeschakeld te zijn. En als ik een tip mag geven, laat hem tijdens je vakantie ook eens uit. Geen schermpjes, geen wifi, echt samen uit. De mooiste momenten beleef je samen. Transavia. Heb jij ook nog zo'n dure autoverzekering? Wat als je voor onze autoverzekering 25% minder zou betalen? Zou je dan overstappen? Het is sale bij Transavia en echt samen uitgaan is nu extra voordelig. Boek je tickets naar je favoriete bestemming al vanaf €25 op transavia.com. Ons familiebedrijf bestaat 100 jaar, dus zeggen we hallo feestvoordeel met 100 boodschappen voor een euro. Zoals diverse soorten Campina Vlaflip, pak van 1 liter voor maar €1. En 2 pakken taxi, ook maar €1. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen. En, zou je overstappen? Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 25%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Hallo feestelijk voordeel voor online klanten. Bestel je voor het eerst online, dan bezorgen wij de eerste 4 keer gratis. Gewoon bij je thuis of op je werk. Kijk op jumbo.com/welkom. Het NOS Radio 1 Journaal. 8:55 is het. Het is een domper voor de Britse premier Boris Johnson. Hij is de gastheer van de grote klimaatconferentie eind deze maand in Glasgow in Schotland. De stoel van de Chinese president die zal waarschijnlijk leeg blijven. Volgens de Britse krant The Times heeft Johnson te horen gekregen dat Xi Jinping definitief niet komt naar Glasgow. Contact met correspondent Garry van Pinksteren in Peking. Garry, was daar überhaupt sprake van dat hij zou komen? Nou, er was de hele tijd nog wel hoop op dat het zou gebeuren. Maar hij komt ook niet naar de G20. En eigenlijk komt hij al ruim een jaar, al bijna 2 jaar zelfs, komt hij nergens. Hij is al 600 dagen China niet uit geweest. Ook omdat als hij terug zou komen naar China, hij dan net als iedereen in China 3 weken in quarantaine moet. En dat zou voor hem natuurlijk ook wel een hele grote belasting en opoffering zijn. En hij is er ook zelf niet dol op om zich bloot te stellen aan een risico van corona. Dus hij komt al een hele tijd nergens. Maar het heeft dus met COVID te maken en het is niet een soort van principiële beslissing. Nee, dat lijkt het niet te zijn. Want wat hij de laatste tijd doet bij belangrijke conferenties is hij neemt een toespraak van tevoren op en die laat hij dan afspelen. En dat zal waarschijnlijk deze keer ook wel weer het geval zijn. Maar het geeft wel extra moeilijkheden, hè? Want het wordt wel moeilijker als hij er niet fysiek bij aanwezig is om in de wandelgangen met andere leiders te praten. Ja. En dat kan een invloed hebben op dat hij dan eventueel minder toezeggingen zou doen over wat China doet aan het klimaat. Maar het heeft ook vooral effect op dingen als dat hij dan niet met Biden informeel kan praten over bijvoorbeeld een ontmoeting tussen Xi en Biden. En dat er een aantal andere problemen die er liggen internationaal, dat hij daar dus niet over zal kunnen spreken daar. Want China is natuurlijk ook nodig wel om de klimaatdoelen te halen wereldwijd. Is een grote speler als het over dit onderwerp gaat. Jazeker, het is een hele grote speler, want het is de grootste uitstoter van broeikasgassen ter wereld. Hè. Dat is iets van 28% geloof ik, waar China verantwoordelijk voor is. Dus het is heel erg belangrijk dat China hier aan meedoet. China wil dat ook wel. Die hebben gezegd, we willen in 2030 willen we de top van onze uitstoot bereiken en in 2060 willen we klimaatneutraal zijn. Maar dat is later dan de andere ontwikkelde landen en het is volgens veel experts ook te laat. Als China inderdaad dat tijdschema aanhoudt, dan zal het niet lukken om de opwarming beneden de 1,5 of zelfs de 2 graden te houden. Dus wat dat betreft is de hoop dat China meer kan doen en meer zal doen. Maar daarvoor moet China nog wel een aantal stappen maken. En het is de vraag of dat ook echt gaat gebeuren. Xi waarschijnlijk dus niet naar Glasgow, maar komt er dan wel een Chinese delegatie?

everything. I believe in all the good things it would bring. But lately, we have hurt each other bad, and I'm afraid to lose the loving that we had. I tried to Andrew Gold was dat. How can this be love? Het is 9:16. De kritiek van Jan Publiek. Het is een beetje vragen staat vrij, hè, vanochtend, Kirsten? Ja, dat zijn veel inderdaad vragen die we eventjes af moeten handelen. Fink, we gaan ze even snel ja, langs. Ja, met Tom van het Hek hadden we het over misstanden in de top van de triathlon. De triatleten die spreken over fysieke en mentale mishandeling en machtsmisbruik door coaches. En Elsbeth vroeg zich af of dit een typisch Nederlands probleem is of dat het zich ook wereldwijd afspeelt. Oké. Tom heeft daar het volgende op te zeggen. Ja, is het een probleem wat alleen in de Nederlandse topsport voorkomt? Nee, durf ik volmondig te zeggen. We kennen natuurlijk allemaal het grote schandaal vanuit het Amerikaanse Turner. Maar ook dat is maar een topje van de ijsberg. In alle landen, daar waar naar topsport gestreefd wordt, naar Olympische medailles gestreefd wordt, gaan mensen aan grenzen voorbij. Bij de ene bond zit het wat meer in de cultuur en bij sommige sporters zit het iets meer in de cultuur. Maar het is een probleem wat zich op velerlei niveaus, in velerlei landen, helaas, al te vaak maar voordoet. Duidelijk. Een chip die je blinde mensen weer kan laten zien. Daarover ging het met de directeur van het Herseninstituut, Pieter Rolsema. En Hein Noordman, die zelf blind is, vertelde daarbij over zijn inzamelingsactie. The Blind Experience, een game die je kan spelen. En daarmee kun je het onderzoek naar de chip steunen. En luisteraar Rien die vroeg zich nog af, is het ook mogelijk om dat onderzoek te steunen zonder die game te kopen? En dat kan wel volgens Hein. Als mensen direct willen doneren, kunnen ze gaan naar www.bringinsight.org. Dus breng inzicht in het Engels. Of ze kunnen de game spelen, de blindexperience.org. En daar zit ook een directe doneerknop rechts onderin waar men ook kan doneren. En dat vinden we natuurlijk grandioos als mensen dat willen doen. Alvast hartstikke bedankt. En verder hadden we het nog over de groenste camper ter wereld. Die rijdt op zonne-energie en hij is vandaag na 4 weken aangekomen in Spanje. Kim vroeg zich af hoe mensen daar reageerden op die camper. Tijn ter Horst van het Solar Team Eindhoven vertelt nog even hoe dat ging. Mensen reageerden ongelooflijk verbijsterd als we aankwamen rijden met Stella Vita op bijvoorbeeld een groot plein. En in het begin denkt iedereen van, wauw, dit is een futuristische raceauto. Of wat is dit voor voertuig? En dan waren ze eigenlijk heel verbaasd om te horen dat het een camper was. Want hij is heel laag als je hem voor het eerst ziet. En dan gaat natuurlijk het dak omhoog en klapperen de extra zonnepanelen uit, zodat je erin kan staan en leven. En ja, dan gaan de blikken wel van, wauw, is dit dan een vliegende camper? Of wat moet dit voorstellen? Dus die reacties waren ongelooflijk leuk. En verder vond iedereen het heel bijzonder dat je op dit moment al met de huidige technologie kan rijden en leven op de energie van de zon. Nou, dat zijn zo wat vragen en het antwoord ook geleverd weer hier om 9:15. Blijf reageren. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met hashtag R1JN. Het boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Erwin, hoeveel staat er nog? Er staan 3 files. 2 daarvan geven echt problemen. Op de A4 Rotterdam richting Den Haag tussen Ketelplein en Den Haag-Zuid 6 kilometer door een ongeluk. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda 1.5 uur vertraging tussen Schiedam-Noord en Rotterdam-Noord. Door bergingswerkzaamheden is de linkerrijstrook dicht. En misschien hebt u dat ook wel eens, dat u iets wil zeggen, dat het woord op het puntje van de tong ligt, maar u kunt er niet opkomen. Nou, als u dat al vervelend vindt, bedenk dan eens hoe levensbepalend een taalontwikkelingsstoornis kan zijn. Bij zo'n stoornis wordt taal in de hersenen minder goed verwerkt. En ik ga erover praten met Helene Gorter, die is hier. Hartelijk welkom. Ja. Moeder van een kind met een taalontwikkelingsstoornis, dat wordt ook wel TOS genoemd, hè? En ik wist het ook niet, maar het is vandaag Wereld TOS-dag, hè? Ja, het is vandaag Wereld TOS-dag. Kunt u iets vertellen over uw kind? Hoe oud is die bijvoorbeeld? Mijn zoon is nu bijna 16 jaar. En toen hij 2,5 jaar was, toen kregen wij de diagnose taalontwikkelingsstoornis voor hem. En daar kwamen we achter omdat hij gewoon niet ging praten. En daar was hij heel erg boos en gefrustreerd over. Dus wij hadden de hele dag een boos kind. En, toen al op die leeftijd? Ja, toen al op die leeftijd. Ja, een kind begint met 1,5 al woordjes te zeggen. Ja. We hadden dat ook meteen gemeld bij het consultatiebureau. Ook omdat het bij ons in de familie voorkomt. En dan krijg je op zo'n consultatiebureau en trouwens ook bij de huisarts te horen van, ja, elk kind ontwikkelt zich op zijn eigen manier. Dus het komt vanzelf wel goed. Maar ja, het kwam niet goed vanzelf. Ja, maar ik bedoel dat hij dus zelf ook al boos over werd, dat hij niet kon praten. Ja, het is gewoon een heel intelligente jongen. Ja. En hij is heel extravert. Dus hij had ook heel veel te vertellen. En dat lukte dus niet. En hoe ging dat uiteindelijk verder? Want eerst kreeg u dus te horen van, nou ja, dat gebeurt wel vaker, even geduld hebben. Ja, dat kregen wij als eerste te horen. Ja, het probleem werd steeds groter, hij werd steeds bozer. Hij gilde de hele dag, bijvoorbeeld bij het wakker worden. Want ja, hij kon mij niet roepen, dus hij gilde. En je zal maar 's ochtends pindakaas op je brood krijgen, terwijl je eigenlijk liever hagelslag wil en dat niet kunt zeggen. Dus hij was echt heel erg gefrustreerd. En uiteindelijk zijn we bij de KNO-arts beland, omdat hij ook wel eens last had van oorontstekingen. En die KNO-arts die zag gelijk dat er wat aan de hand was met hem. En die heeft ons doorgestuurd naar het audiologisch centrum, waar testen worden gedaan om te kijken of een kind een taalontwikkelingsstoornis heeft, of dat er misschien wat anders aan de hand is. Wat is het eigenlijk, als je het kan uitleggen? Taalontwikkelingsstoornis, dat mensen, kinderen met taalontwikkelingsstoornis, die hebben problemen met het leren van taal, het verwerken van taal in hun hoofd en of het produceren van taal. Dus het is eigenlijk heel erg breed, omdat het heel veel vlakken van taal betreft. En het begint eigenlijk al bij het leren herkennen en uiten van klanken, want dat is de basis van onze taal. Daar kunnen mensen problemen, of kinderen, maar ook volwassenen problemen mee hebben. Maar klanken vormen uiteindelijk in een bepaalde volgorde woorden. Nou ja, die moet je dan wel, die klank in de goede volgorde zetten. Daar kunnen problemen mee zijn. Woorden vormen uiteindelijk zinnen. En daar zit een grammatica in, want als je de woorden verkeerd andersom zegt, dan kan het iets heel anders betekenen. Als je bijvoorbeeld zegt, ik loop het huis in, dat betekent heel iets anders dan ik loop in het huis. Ja. Het is maar 1 woordje verwisseld, maar je zegt iets heel anders. En woorden worden uiteindelijk zinnen dus. En zinnen worden uiteindelijk een verhaal. En een verhaal, ja, daar zit een opbouw in, een begin, een eind, een middenstuk. Er zitten hoofdzaken in, bijzaken, grammatica natuurlijk ook. En op al deze vlakken kunnen mensen met een taalontwikkelingsstoornis problemen hebben. Ja. vastgesteld op een gegeven moment. Eindelijk dus iemand die zei van de KNO-arts zei van nou, het zou dat wel eens kunnen zijn. Ja. We maken even grote stappen. Dat zal een opluchting ook geweest zijn, ook voor hem. Dan weet je wat er aan de hand is. Maar dan ben je er nog niet. Ga je nog een hele lange weg voordat je uiteindelijk goed kan praten. En zelfs als je goed kan praten, uiteindelijk de meeste mensen met een taalontwikkelingsstoornis gaan uiteindelijk wel redelijk tot goed praten. Maar dan nog blijf je problemen houden. Want in alles wat je doet, gebruik je taal in je hoofd. Als jij vanochtend, bij jou ging vanochtend de wekker en je bent opgestaan, je bent onder de douche gegaan, je hebt je aangekleed, je hebt ontbeten, je bent in de auto gestapt voor een bepaalde tijd. Dat moet je allemaal plannen. En daar gebruik je, dat weten wij, dat beseffen wij ons niet meer, maar daar gebruik je allemaal taal voor. En als je die taal dus niet hebt, dan heb je daar bijvoorbeeld ook heel veel problemen mee. Maar die stappen zijn allemaal genomen. Dus ik bedoelde ook met een opluchting dat ten eerste eigenlijk het bericht kwam van we hebben er niet naast gezeten. U vertelde ook over de boosheid van uw zoon in het begin. Ik kan me zo voorstellen nadat je dit hele proces bent doorlopen, dat een enorme opluchting geeft en ook een hoop minder gedoe. Dat valt wel tegen. Want de taalontwikkelingsstoornis is niet zo bekend. Had jij er wel alles van gehoord? Van gehoord, maar daarom vraag ik er ook naar inderdaad. Van wat doet het met iemand en wat zit er? De specialistische instanties die weten wel wat het is. En die kunnen je ermee helpen. Maar uiteindelijk kom je ook op een reguliere school terecht. Mijn zoon heeft eerst op speciaal onderwijs gezeten. Maar uiteindelijk een reguliere school. En de school waar hij terecht kwam, de basisschool, had nog nooit een kind met een taalontwikkelingsstoornis gehad. Dus die moesten daar ook helemaal op inspelen? Ja. Terwijl dat eigenlijk raar is, want taalontwikkelingsstoornis komt voor bij 5-7% van alle schoolgaande kinderen. En dat wil zeggen dat er in iedere schoolklas wel 1 en vaker 2 kinderen met een taalontwikkelingsstoornis zitten. Natuurlijk variërend in ernst, maar ze zijn er zeker. Want wanneer ging hij praten dan? Hoe oud was hij toen? Uiteindelijk ging hij zo tegen zijn 5e jaar, toen konden hij door buitenstaanders verstaan worden. Ja. Maar het blijft dus altijd, want dat is volgens mij uw boodschap ook. Er is niet een moment dat iemand even met de vingers knipt en het is over. Nee. Je houdt dat altijd. Je houdt het altijd. En wat ik zei, van de meeste mensen kunnen uiteindelijk wel goed, redelijk tot goed praten. Maar je gebruikt zoveel taal in het leven. Dus alleen al in je hoofd gebruik je taal de hele dag door. Deze mensen hebben ook heel vaak moeite met plannen en organiseren. Omdat je daar dus heel veel taal voor nodig hebt. Maar ook bijvoorbeeld een kleine woord. Schat. Dat hebben ook veel mensen met een taalontwikkelingsstoornis. Nou, ga maar eens officiële brieven lezen of ga maar eens een boek lezen. Ja. En deze dag, WereldTOS-dag, is ook om ons allemaal, we weten er gewoon veel te weinig van, in ieder geval daarmee kennis laten maken. Maar ook, hoe moet je ermee omgaan dan, als je weet van iemand in je omgeving heeft dat? Eigenlijk is iedereen met een taalontwikkelingsstoornis heel erg geholpen met tijd. Omdat deze mensen gewoon heel veel tijd nodig hebben om bijvoorbeeld een vraag te begrijpen, om een antwoord te bedenken en dan ook nog te formuleren en uit te spreken. Dus tijd is heel belangrijk. En verder helpt zeker in schoolse situaties of in werksituaties visueel ondersteunen. Helpt ontzettend. Want dan krijg je het op een andere manier ook nog binnen. En je kunt het nog even terugkijken. Ja. U hebt hier een boek ook over geschreven, hè? Ja, ik heb een boek geschreven over onze ervaringen met onze zoon. Nou, ja. Mensen die daar meer over willen weten, moeten dat boek sowieso lezen. Geschreven dus door Helene Gorter. En vandaag is het dus WereldTOS-dag, wat staat voor taalontwikkelingsstoornis. Hartelijk dank voor het gesprek. Graag gedaan. 1, 2, 3 voor de dag. Ja, 3 zaken uit het nieuws gaat u meer over horen. Vanavond rijdt er 2 keer per week een slaaptrein vanuit Nederland naar de Europese bestemmingen Praag, Wenen, Venetië, Innsbruck, Verona en Milaan. Er zijn 700 slaapplekken aan boord. Ik heb vanavond al wat anders. Jij? Ja, nee, ik ga inderdaad lekker gewoon uitrusten, weekend vieren. Oké. Okay. Een opmerkelijke getuige in de hoge beroepszaak tegen Jos B., die 12,5 jaar cel kreeg voor het ontvoeren en het misbruiken van Nicky Verstappen. Vandaag komt namelijk Bekir E. getuigen. Dat is de man die de Rotterdamse scholieren Humera vermoordde. Jos B. zou in de gevangenis met deze Bekir hebben gesproken en Jos B. zou hebben verteld dat hij betrokken was bij de dood van Nicky. Verslaggever Matthijs van der Wiel is vandaag voor ons bij het rechtshof in Den Bosch. De twee zaten een half jaar lang samen opgesloten op een speciale afdeling van de gevangenis in Vught. Daar zou Jos B., die altijd schuld ontkende en verder zweeg, Bekir E. in vertrouwen hebben genomen. Bekir E. zit een gevangenisstraf van 20 jaar uit. Volgens onderzoekers is hij leugenachtig, narcistisch en manipulatief. Niet iemand die je zomaar moet geloven dus. Maar volgens het Openbaar Ministerie betekent dat nog niet dat hij ook hierover liegt. Vandaag wordt hij aan de tand gevoeld in de rechtszaal. De advocaat van Jos B. noemde het al flauwekul. Een duimzuigverhaal. Jos B. wil hem ook zelf vragen stellen vandaag. En de Tweede Kamer praat vandaag over een lobbyverbod voor ex-bewindslieden. Daarmee wil de Kamer voorkomen dat vertrekkende ministers en staatssecretarissen aan het werk gaan in de sector waar ze eerder nog beleid over maakten. Opnieuw contact met politiek verslaggever Wilco Boom. Wilco, dat doet direct aan iemand denken. Ja, je bedoelt ongetwijfeld oud-VVD-minister Cora van Nieuwenhuizen, die inderdaad onlangs opstapte om lobbyist te worden voor de energiesector, waar ze eerst als minister mee te maken heeft gehad. En over dat soort zaken gaat inderdaad dit lobbyverbod, waar niet de Tweede Kamer, maar de ministerraad vandaag over spreekt. Het is een voorstel van minister Ollongren, specifiek voor ministers en staatssecretarissen die uit de politiek gaan. En het moet ook een beetje van Europa, want er is internationale kritiek van de GRECO, de Europese corruptiewaakhond, dat Nederland hier tot nu toe veel te weinig tegen doet. Oké, de ministerraad praat er dus over vandaag. Horen we meer over in de loop van deze dag op NPO Radio 1. Daar begint zometeen Spraakmakers met Guilaine Plag. En daarin gaan wij het ook alvast hebben over die aangescherpte regels waarover gesproken wordt. En of ze misschien nu te ver doorschieten, waardoor het lastig wordt voor ministers om na hun periode een baan te vinden, of überhaupt nog de ambitie te hebben om winstman of vrouw te worden. Verder gaan we het hebben over de messeninleveractie met onze spraakmaker. Dat is programmamaker en docent Karim Amgar. Hij is een podcast aan het maken voor de gemeente Rotterdam, waarin hij met veel docenten en jongeren in gesprek gaat over die veiligheid, dat gevoel van onveiligheid en het dragen ook van messen op zak. En we gaan het hebben over wat 10 jaar Occupy-beweging, want dat is 10 jaar geleden dat ze hun tentjes hier in Amsterdam opzetten, wat dat allemaal heeft uitgehaald. Dat is Spraakmakers. Ik wens u een